Açık Gazete. Merhabalar, bugün 20 Eylül Cuma. Yıl 2024, ay 9, gün 264, Hızır 138. 1446 Hicri, Rebiülevvel 17, 1440 Rumi, Eylül 7. İtfaiye Haftası, 20-27 Eylül. Günün malumatı, ilk öğretim haftası. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ilk öğretim ve ilk öğretim hizmeti almakla yükümlüdür. İlk öğretim ücretsizdir. Zorunlu öğrenim çağında bulunan fakat kafa, ruh ve sosyal bakımından engelli çocukların da öğrenimlerini devlet sağlamakla yükümlüdür. Günün tarihi. 9 yıl önce bugün 20 Eylül 2015'te Yunanistan'da yapılan erken seçim sonucu Alexis Tsipras önderliğindeki Radikal Sol Koalisyon seçimi kazandı. Sol %35,5 oyla yeniden birinci parti olarak seçilip Tsipras başbakan olmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bugün de yok. Hafif bir hastalık geçiriyor. Muhtemelen pazartesiden itibaren tekrar bizimle olacak. Son birkaç gündür olduğu gibi bugün de tek başıma sunuyor olacağım Açık Gazete'yi. Teknik ekiple de Andrei Gritsku bizimle. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet, açılışta çaldığımız parça sesinden de tanıyabileceğiniz üzere Ruhi Su'ydu. Ben Melamet Hırkası'nı isimli şarkı. Bunu dinledik. Neden çaldık? Çünkü Mehmet Ruhi Su 1985 yılında bugün İstanbul'da hayata gözlerini yummuştu. Türk halk müziği ve opera sanatçısı kendisi, aynı zamanda bir bağlama virtüözüydü. Ruhi Su 1912 yılında Van'da dünyaya geliyor. Anne ve babasının kim olduğunu Ruhi Su'nun kendisinin de bilmediği gibi haklarında hiçbir bilgi de yok. Oğlu Ilgın Ruhi Su, babamın 1912'de Van'da doğması, öksüzler yurdundan gelmesi, bugüne kadar hiçbir akrabasının çıkmaması düşünüldüğünde Ermeni olma ihtimali hayli yüksek demiş. Çocukluğunun büyük bir bölümünü evlatlık olarak yanlarına verildiği yoksul bir ailede ve daha sonra da Adana Öksüzler Yurdu'nda geçiriyor. Adana Öğretmen Okulu'nda okuyor. Ankara'ya Müzik Öğretmen Okulu'na girmeyi başarıyor. 1942'de ise Ankara Devlet Konservatuvarı'nın Şan bölümünü bitirmiş. Devlet opera sanatçısı olarak Satılmış Nişanlı, Madame Butterfly, Tosca, Yarasa, Aşk İksiri, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo gibi operalarda rol almış. Ankara Radyosu'nda 15 günde bir yayınlanan türkü programı Bas Bariton Ruhi Su Türküler Söylüyor programını yapıyor. Fakat politik şarkılar da söylemekte çaldığından dolayı, söylediğinden dolayı radyoculuk hayatı bir süre sonra sona eriyor. Dinlediğiniz şarkının, yani Ben Melamet Hırkası'nı isimli şarkının sözleri ise 17. yüzyıl şairlerinden Aşık Nesimi'ye aitti. Bu şekilde güne başlamış olduk. Tarihte bugünle devam edecek olursak, 1969 yılında bugün John Lennon Beatles grubundan ayrılıyor. İlk albümleri Love Me Do 1962 yılında yayınlandıktan sonra hızla dünyanın en popüler grubu haline gelmiştir The Beatles. Politik olarak radikalleşen John Lennon diğer grup üyeleriyle gerilimler yaşamaya başlıyor son dönemlere doğru. Bu gerilimin sonunda da Bir ayrılık geliyor ve Lennon sonraki yıllarda neredeyse tamamı politik olan şarkılar üretmeye tek başına devam ediyor. 1992 yılında bugünse Kürt bilgesi diye de bilinen Ape Musa Anter katledilmişti. Gazeteci, tarihçi, yazar ve Kürt halkının bilge isimlerinden biri olan Musa Anter, halkın sevdiği, saydığı kişiler için kullandığı amca, Kürtçe'de amca anlamına gelen Ape lakabıyla biliniyordu. Bütün hayatı boyunca Kürt halkının özgürlük mücadelesi için çalışan Musa Anter toplam 11,5 yıl hapis yatmış. 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da öldürülüyor. Saldırı sırasında Musa Anter'in yanında bulunan gazeteci ve yazar Orhan Miroğlu da yaralanıyor. Eski JITEM elemanı Abdülkadir Aygan, Musa Anter'in kendisinin de içinde bulunduğu bir JITEM timi tarafından öldürüldüğünü önceki yıllarda itiraf etmişti. Evet, tarihte bugün böyleydi. İki duyurumuz var günün haberlerine geçmezden önce. Bu iki önemli duyuruyu da yapalım. Bunlardan bir tanesi bugün küresel iklim grevi günü 20 Eylül. Fridays for Future tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı anda eş zamanlı grevlere teşvik edilen günlerden bir tanesi. Yılda iki kez düzenleniyor. Eylül grevleri genelde COP zirvelerinin öncesinde buraya yönelik baskı uygulamak için de yapılıyor. Türkiye'de de iklim grevine çağrı var. İklim için Gençlik, Youth for Climate Türkiye platformunun çağrısıyla bir araya gelen genç iklim aktivistleri 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul Maçka Parkı'nda yapacakları iklim grevi için bir açık çağrıda bulunmuşlar. Pardon, cumartesi değil, cuma günü. Bugün için 20 Eylül Cuma. Dünyanın giderek yaşanmaz hale gelmesinden dolayı endişeli olduklarını ve gelecekle ilgili hayal kuramadıklarını anlatan genç aktivistler basın mensuplarından seslerini duyurmalarını, yanlarında olmalarını istiyor diye yazmış Yeşil Gazete. Açık mektupsa, gençlerin iklim grevcilerinin yazdığı mektup ise şöyle: Sayın basın mensubu büyüklerimiz, sizlerden yardım istiyoruz diye başlıyor. Bizler geleceğin iş insanlarıyız, karar vericileriyiz, bilim insanlarıyız. Bizler geleceğin öğretmenleri, avukatları, çiftçileriyiz. Bizler geleceğin yazarları, sanatkarları, müzisyenleriyiz. Ebeveynleri, doktorları, emekçileriyiz. Fakat geleceğimize odaklanmak yerine her gün iklim ve ekolojik krizin getirdiği endişelerle yaşıyoruz. Dünyanın giderek yaşanamaz hale gelmesinden dolayı endişeliyiz. Geleceğin gelmemesinden dolayı endişeliyiz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakamayacak olmaktan dolayı endişeliyiz. Gelecekle ilgili hayallerimizi kuramıyoruz çünkü dünyamız giderek ısınıyor. İklim krizi giderek şiddetleniyor ve tüm çağrılarımıza rağmen karar vericiler buna sessiz kalıyorlar. Eğer ortada yaşanabilir bir dünya kalmazsa geleceğe dair attığımız adımların hiçbir anlamı yok demişler. Açıkçası biz korkuyoruz. Bu önümüzde bulunan krize karşı doğal insani bir tepkidir. Tüm bu endişelerimizi dile getirmek istiyoruz. Sizlerden de bizlerin sesine aracı olmanızı rica ediyoruz demişler. 20 Eylül Cuma günü, yani bugün Maçka Parkı'nda 18'de saat akşam 6'da bizim gibi korku duyanlar bir araya gelip iklim grevi yapacağız. Bu iklim grevinde kömürden çıkış talebimizi yineleyerek COP29'u göz önünde bulundurarak köklü iklim politikalarının önemini vurgulayacağız diyor gençler. Çözüm olduğunu biliyoruz. Sizlerden bizlere bağ bahçe ev araba değil yaşanabilir bir dünya bırakmanızı istiyoruz. Yanımızda olur musunuz diye soruyorlar. Yanlarında olmak isteyenler de Maçka Parkı'nda bugün saat 18.00'da bulunabilirler. Bir başka duyurumuz daha var. O da Filistin Özgürlük Platformu'nun cumartesi günü 21 Eylül'de bir etkinliği olacak. Konuşturulmayanlar konuşuyor etkinliği. Saat 10, sabah 10 ile 17 saatleri arasında Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Filistin Özgürlük Platformu'nun Konuşturulmayanlar Konuşuyor etkinliği, konferans da denebilir herhalde. Etkinliğin hemen sonrasında ise 18.00'da Fındıkzade Mescidi önünde de bir basın açıklaması gerçekleştirecekmiş Filistin'e Özgürlük Platformu. Çok sayıda konuşma var. İki oturum şeklinde gelişecek. Sabah oturumunda bizim de Açık Gazete'ye konuk olarak aldığımız Kanadalı akademisyen, Yahudi akademisyen, antisyonist Yakov Rapkin konuşmacılar arasında Nerdin Kısvani Amerika Birleşik Devletleri'nden konuşmacı olarak yer alıyor. Gazze'li doktor Ahmet Ebul Reyş konuşmacı. Yine Filistinli gazeteci Salva Amor konuşmacı. İngiltere'de bu Filistinli dayanışma eylemlerini örgütleyen girişimlerin içerisinde de yer alan sosyalist Anne Alexander da konuşmacılar arasında. Öğleden sonraki bölümde ise panelde Türkiye'deki Filistin halkıyla dayanışan eylemleri örgütleyen hemen hemen bütün platformların yer aldığı bir oturum var. Boykot hareketinden BDS Türkiye'den konuşmacılar olacak. Zorlu boykotundan yani kampanyasından konuşmacılar var. Filistin için Bin Genç, Kolombiya Üniversitesi direnişinden bir öğrenci bağlanıp konuşmacı olacakmış. Direniş çadırı, Eğitim İlkesen, Hak İnisiyatifi, DİSK yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve çeşitli internet platformlarından da konuşmacılar olacak. Cumartesi günü yani yarın gerçekleşecek panellerde. Şimdi kısa bir özet yapmak gerekirse Güney Orta Doğu'nun bölgesel savaşa bir adım daha yaklaştığını duyurarak başlamak durumundayım maalesef. İsrail zaten Tahran'da Hamas lideri Haniyeh'i öldürmesinden beri İran'ın karşı saldırısını bekliyordu ve İran'ın geçtiğimiz aylardaki füze saldırısından farklı olarak bu sefer Hizbullah üzerinden karşılık vermesi bekleniyordu. Genelde uzmanların yorumları bu şekildeydi. İsrail erken davrandığını düşünüyor. Yani kendince önlem aldığını bu saldırıya düşünerek önce çağrı cihazlarını bir paravan şirket üzerinden içine yerleştirdiği patlayıcılarla patlatmış. Ertesi günde de yine telsizleri benzer şekilde patlatmıştı. Bu iki gün arka arkaya gelen kitlesel suikast diyebileceğimiz girişimlerde 37 kişinin şu ana kadar öldüğü söyleniyor. İkisi çocuk olmak üzere binlerce kişi de yaralanmış durumda. Ne kadarı Hizbullah ne kadarı sivil bunu da bilemiyoruz. Fakat Hizbullah bu saldırıların ardından bu bir savaş ilanıdır demişti. Fakat dün akşam yani son telsiz patlamalarının ve kitlesel suikastler de diyebileceğimiz bu girişimlerin ardından İsrail Lübnan'ı bu sefer bombalamaya başladı. Dün akşam saatlerinde 150 kadar askeri noktayı vurduğunu söylüyor İsrail. Hizbullah da roketlerle karşılık vermiş durumda. 3 gün üst üste İsrail saldırıları yaşanıyor yani Lübnan'da ve İsrail kuruluşundan bu yana ilk kez küresel ölçekte yalnızlaşmışken en yakın müttefikleri tarafından dahi eleştiriliyorken ısrarla savaşı bölgeye yayarak batılı müttefiklerin bir tür koşulsuz desteğini yeniden de kazanmaya çalışıyor. Sabah eğer dinleme fırsatı bulduysanız Democracy Now!'da da gazeteci Beyrut'tan bağlanan gazeteci Lara Bitar vardı. O da Lübnan'da fiilen bir hükümet aslında yok diye bir açıklamada bulundu. Çünkü Lübnan zaten çok ağır bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Liman patlaması bundan 3 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Liman patlamasından sonra hükümetin de bir politik krizin de zaten sürmekte olduğunu ve ekonomik krizin de buna eşlik ettiğini şimdi savaş durumu olduğunu dolayısıyla Lübnan'da aslında bir hükümet olmadığından bahsediyor. Ve Amy Goodman bir Lübnan milletvekilinin Hizbullah tek başına davranıyor ve Lübnan'ın kurumsal yapıları içerisinde hareket etmesi gerekir aslında dediğini hatırlatıyor. Aksi halde Lübnan'ın tamamen zarar göreceğini söylemiş. Yani bir politik ayrılık olduğundan söz ediyordu Amy Goodman. Gazeteci Lara Bitar ise Lübnan'ın zaten bölünmüş bir durumda olduğunu ekledi bu duruma. Şimdi iklim krizi ve çevre haberlerine kısa bir süre dönelim. Sonra Filistin ve Lübnan'da yaşananlara dair ayrıntılı bir şekilde haberler var elimizde. Bunları vermeye devam edeceğiz. İklim meselesinde fakat savaşlar üzerinden gidebiliriz. Çünkü savaşların neden olduğu karbon yükü birçok ülkenin emisyonunu geçiyor demiş. Yeni bir rapor, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi raporu bu. Küresel çapta yılda tutarı 2 trilyon doları aşan askeri yatırım ve faaliyet hayata geçiyor deniyor Birleşmiş Milletler tarafından. Küresel karbon emisyonunun En az %5,5'u bu yatırım ve faaliyetlerden kaynaklanırken en fazla karbon emisyonuna yol açan kalemler arasında günlük askeri aktiviteler ve askeri operasyonlarla araçların ve tesislerin enerji ihtiyaçları için kullanılan fosil yakıtlar varmış. Amerika Birleşik Devletleri'nden Boston Üniversitesi bir rapor açıklıyor. Pentagon'un yakıt kullanımı, iklim değişikliği ve savaşların maliyetleri başlıklı bir araştırma bu. Yeşil Gazete'den okuyorum şu anda. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın bu rapor dünyanın en fazla fosil yakıt kullanan kurumsal yapısı olduğunu ortaya koymuş. 1975 ile 2018 arasında gerçekleştirdiği 3 milyar 685 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyonla da sera gazı salımında ilk sırada yer alıyormuş. Pentagon yani Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Amerika'nın bu alandaki emisyonları özellikle 11 Eylül saldırıları ve devamında gelen Afganistan, Irak işgalleriyle birlikte artış göstermiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri operasyonları sonucu toplam 440 milyon ton karbon salımı gerçekleşti. Bunun 250 milyon tonu Irak'ın işgali sürecinde meydana geldi diyor bu rapor. Rusya-Ukrayna savaşının ilk 7 ayındaki saldırı ve çatışmaların karbon emisyon maliyeti en az 100 milyon ton olarak hesaplanmış. Bunun yanı sıra Gazze'de yıkılan 156 bin ila 200 bin arasında yapının yeniden inşa edilmesinin de uzun vadede yine 46 milyon ila 60 milyon ton karbon salımına yol açması bekleniyormuş. Tüm bunların yanına şimdi bir de Lübnan savaşı ekleniyor. Dolayısıyla küresel savaşlar, küresel ölçekteki savaşlar zaten iklim değişimiyle mücadele gündemini görünmez kılarken ve iklim değişimiyle mücadeleye harcanması gereken bütçeler silahlanmaya harcanırken bir de doğrudan savaşların ve yıkımın yol açtığı fazladan karbondioksit salımlarından söz ediyoruz bu raporla birlikte. Bir başka haber İsveç'ten bu sefer Guardian gazetesi yer veriyor. İsveç yeni sağ hükümet kurulduktan sonra ki bu sağ hükümete İsveç'in aşırı sağcı İsveç Demokratları denilen partisi de dışarıdan destek veriyor. Kendi iklim hedeflerinden sürekli olarak geri adımlar atan açıklamalar geliyor İsveç tarafından. Buna karşı iklim aktivistleri de açıklamalar yapıyorlar. Emisyonları artıracağını kabul etmesine rağmen uçuş vergilerini kaldırma kararı almış İsveç hükümeti. İklim aktivistleri de iklim eylemini durdurmak için elinden gelen her şeyi yapmakla suçluyorlar sağ hükümeti. Havacılıktan kaynaklanan kirliliği azaltmayı amaçlayan uçuş vergisi Greta Thunberg tarafından popülerleştirilen uçuş utancı hareketinin yükselişi sırasında 2018 yılında uygulanmaya konmuştu diye veriyor Guardian'dan Miranda Bryant. Ancak Perşembe günü sunulan ve gelecek yıl bütçesinde aşırı sağcı İsveç demokratlarının da desteğiyle hükümet kuran Merkez Sağ Koalisyon tarafından 1 Temmuz 2025'ten itibaren bu verginin artık uygulanmayacağı söyleniyor. Bu hamlenin İsveç'ten Avrupa'ya yapılan uçuşlarda bilet fiyatlarını 8 dolar, Avrupa dışına yapılan uçuşlarda ise 32 dolar düşüşe sebep olması bekleniyormuş bu sayede. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson bu ayın başlarında yaptığı açıklamada bu uçak vergisinin ya da uçuş vergisinin İsveç havalimanları için ağır bir rekabet dezavantajına yol açtığını şimdi bu böyle söylemiş. Şimdi bu vergiyi kaldırıyoruz diye konuşmuş. Greenpeace İsveç program yöneticisi Erika Björeby ise hükümet uçuş vergisinin kaldırılmasının uçuşları artıracağını ve bunun da şüphesiz emisyonların artmasına yol açacağını belirtiyor. Bunun da ötesinde yakıtlara uygulanan vergi indirimi devam ederken İsveç'teki toplu taşıma sistemi yakın gelecekte birçok tren bağlantısının da iptal edilecek olmasıyla dibe vurmuş durumda diye bahsetmiş. Yani sağ hükümet karbon emisyonlarının artışına sebep olacağını biliyoruz ama ekonomik olarak buna ihtiyacımız var demiş vergiyi uçuş vergisini kaldırırken daha doğrusu düşürürken ve toplu taşımaya ise herhangi bir ekstra destekte bulunmadığını söylemiş Greenpeace İsveç. Bu arada Danimarka mesela sektörün yeşil dönüşümünü finanse etmeye yardımcı olmak için 2025'ten itibaren bir uçuş vergisi uygulamayı planladığını duyurmuş. Ülke 2030 yılına kadar tüm iç hat uçuşlarını %100 sürdürülebilir yakıtlarla gerçekleştirmeyi de planlıyormuş. Özbekistan'da bir patlama haberi vardı. Gaz sahasındaki bir patlamadan söz ediyoruz. Fosil yakıtlar tüketilirken sebep olduğu karbondioksit salımlarının yanı sıra bir de bu sık sık sebep oldukları çevre felaketleriyle de biliniyorlar. Son olarak Salı günü Özbekistan'da yaşanmış inşaatı devam eden bir gaz sahasında meydana gelen patlamada en az 4 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi de yaralanmış. Kazada 4 uzmanın öldüğü söyleniyor resmi ajanslar tarafından. Aynı sahada 1 Eylül'de meydana gelen ve 2 hafta boyunca ölümcül hidrojen sülfür gazının salınmasına yol açan patlamanın ardından bu bahsettiğimiz kaza gerçekleşmiş. Yani iki kaza arka arkaya aynı sahada gerçekleşmiş. Bu gaz ve kimya kompleksinin inşasında yaklaşık 7.000 kişi çalışıyormuş. Kompleks yabancı finansmanlarla inşa ediliyor ve tamamlandığında yılda 5 milyar metreküp gaz üretmesi bekleniyormuş. Yani hem ilk patlamayla hidrojen sülfür gazı zehirli bir gaz atmosfere salınmış. İkinci patlamayla da zaten işçilerin hayatını kaybetmesine sebep olmuş. Daha henüz faaliyete geçmeden. Şimdi sizlere aslında günün iyi haberlerinden bir tanesini vermek istiyorum. Belki de bu şekilde ilk yarım saati kapayabiliriz. Çok çok başarılı olarak başarılı diyebileceğimiz bir kampanya bu. İklim kartı, yani ücretsiz toplu taşıma kartı kampanyasından söz edeceğim. Fiona Harvey tarafından Guardian gazetesinde yer almıştı. Britanya'da başlayan bir kampanyadan söz ediyoruz. İklim kartı kampanyası. Biraz sonra ayrıntılarını yer vereceğim. Derhal İstanbul, Ankara, İzmir her yerde benzer kampanyalar yapılmalı diye düşünüyorum açıkçası. Demir yollarının yeniden ulusallaştırılmasına öncelik veriyor bu kampanya. Ve şu anda iktidarda bulunan İşçi Partisi'nin Britanya'daki insanların sabit bir ücret karşılığında sınırsız tren seyahati yapmasına izin vererek bir demir yolu rönesansı teşvik etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu kampanyayı başlatanlar iklim kartı sistemi altında yolcular tüm hizmetlerde tren seyahatine erişim kazanmak için basit bir abonelik ödeyeceklermiş aylık olarak. Buna dair Perşembe günü bir araştırmadan söz ediyor Fiona Harvey Guardian'daki haberinde. Ayda mesela 49 sterlin olarak belirlenen bu sistem etkili olabilir diyor bu verilere göre. Ancak hızlı uzak mesafe trenler için bu ücretler biraz artırılabilir diye de bahsetmişler. Rapora göre böyle bir sistemin Britanya genelinde uygulanması halinde demir yolları gelirlerinde üye sayısı, bu sisteme geçecek üye sayısına bağlı olarak 45 milyon ila 637 milyon sterlin arasında bir zarara yol açacağı muhtemel diyor aktivistler. Fakat bunun hükümet tarafından sübvanse edilmesi gerekir demişler. Ulaşım zaten daha az etkili çeşitli şekillerde sübvanse ediliyor diyorlar. Yani fosil yakıt sübvansiyonları burada söz konusu. Özel taşımacılığa yönelik sübvansiyonlar söz konusu. Dolayısıyla bunların kaldırılıp toplu taşımanın teşvik edilmesi, yani oranın sübvanse edilebileceğini söylüyor aktivistler ki buna bu tarz işte özel meselelerde yani toplu taşımanın yerine bireysel taşımacılığın özendirildiği ülkelerden biri olan Türkiye'de yapış-led devret sistemini, geçiş başı ödemeleri vesaire bunları da katabiliriz. Yani bunların kaldırılıp onun yerine toplu taşımanın ucuz ya da ücretsiz belki de toplu taşımanın mümkün olduğunu söylüyor aktivistler de. Ve rapor iklim kartının ekonomik büyüme ve daha düşük hava kirliliği nedeniyle sağlıkta iyileşme sağlayacağını, yani diğer alanlarda tasarruf edilebileceğini bu sayede de ortaya koyuyormuş. Kar amacı gütmeyen ulaştırma düşünce kuruluşu Green Gauge 21 bu çalışmayı gerçekleştirmiş. Greenpeace adına, Britanya adına gerçekleştirmiş. Bir iklim kartının çok daha fazla yolcuyu demir yollarına çekeceğini ve araba yolculuklarını azaltarak sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltacağını söylemiş bu dernek. Aslında bu uygulamanın Fiona Harvey diğer ülkelerde de popüler olma eğiliminde olduğunu söylüyor. Kamu bütçesinde önemli maliyetler getirse de benzer uygulamalar var demiş ve Almanya örneğini veriyor. 2022'de Covid-19 salgınının ardından bu toparlanma sürecinde, açılma sürecinde yani insanları toplu taşımaya geri dönmeye teşvik etmek için ayda 9 euro sabit ücret uygulaması başlatmış. Oldukça popüler olmuş bu uygulama. Hükümete 2,5 milyar euroya aslında mal olmuş. Bu nedenle sağ partiler tarafından da eleştirilmiş aslında uygulama. Bunun ardından da bilet daha sonra yerini yılda 1,5 milyar euroluk devlet sübvansiyonu ile halen yürürlükte olan aylık 49 euro bir ödemeli bir başka demiryolu geçiş kartına bırakmış. Yani 9 eurodan 49 euroya çıkartmış hükümet maliyetleri düşürmek için. Bu da sadece 1 milyar euro düşüş sağlamış. Ama Almanya'da son derece kitlesel toplu ulaşım grevleri de gerçekleşmişti. Özellikle Climate Jobs kampanyası tarafından sendikalarla birlikte daha fazla toplu taşıma, yine demir yollarının ulusallaştırılması, özelleştirilenlerin tabii ulusallaştırılması, daha fazla toplu ulaşım alanında istihdam ve ücretsiz ya da ucuz yolculuk kartları talepleri oldukça geniş bir şekilde Almanya'da da sürmeye devam ediyor. Evet, bu ilk yarım saatin sonuna geldik. Şimdi bir ara verelim. Ardından Lübnan'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Ramones grubundan Do You Remember Rock and Roll Radio şarkısını dinleyerek başladık Açık Gazete'nin ikinci bölümüne. Açık Radyo'su, Açık Radyo'yu dinlemektesiniz şu anda 95.0. Çarşamba günü çalma imkanı bulamadığımız bir parçaydı bu. Didi Ramone 2 gün önce 18 Eylül 1951'de dünyaya geliyordu. Gelmiş punk rock grubu Ramones'in kurucu üyelerinden kendisi Alman asıllı Amerikalı söz yazarı ve basçı. Didi Ramone birçok Ramones şarkısına başlarken kullandığı kendine özgü counting tarzıyla da tanınıyormuş. 1970'ler rock and roll için zor bir dönem olarak geçiyor. Farklı müzik tarzları yükseliyor. Rock and roll ise eskisi kadar hızlı değil diye eleştiriler var. En azından grubun eleştirileri bu şekilde. Joey Ramone grubun Phil Spector prodüktörlüğündeki pop albümü End of the Century'nin çıkış parçası olan bu şarkıda işte bu meseleyi anlatıyor. Şarkı bir toparlanma çığlığı ve bir uyarı diye yer alıyor çeşitli yorum sayfalarında da. Değişime ihtiyacımız var, hem de hızlıca. Rock geçmişin bir parçası olmadan, yani rock tarih olmadan önce diye sözleri de var. Rock and Roll Radyo hadi gidelim diye başlıyor şarkı. Rock and Roll Radyosunu hatırlıyor musun? Mary the K'yi hatırlıyor musun? Alan Freed ve yüksek enerjisini. Bu son 70'lerin sonu, bu son 100 yılın sonu. Yatakta yattığını ve yorganı başının üstüne kadar çektiğini hatırlıyor musun? Radyo çalıyor ve herkes görebiliyor. Değişime ihtiyacımız var. Hem de çok hızlı bir şekilde. Rock geçmişin bir parçası olmadan önce demiş. Tarihe karışmadan önce diye rock and roll'u yeniden yükseltme çağrısı yaptıkları bir şarkı. Ramones'in Do You Remember Rock and Roll Radio isimli şarkısı. Evet, buradan Lübnan'daki çatışmalara tekrar dönelim. Salı günü 12 kişinin öldüğü, 3000'e yakın yaralının olduğu ilk bu saldırı İsrail'in saldırı dalgası sonrası Çarşamba günü ikinci bir patlama dalgası daha yaşanmıştı diye yer veriyor BBC Türkçe. Ve bu kez bu ikinci dalgada telsizler infilak etti diye hatırlatıyor. Bu ikinci dalgadaki ölü sayısı da 25'e ulaşmış ve yine benzer şekilde yaralanan 500'den fazla da kişi olduğunu söylemiş. Yani toplamda şu ana kadar çağrı cihazlarıyla telsizlerin patlatılması sebebiyle 48 saat içerisinde 37 kişi hayatını kaybediyor. Yaralananların sayısı da 4000'e neredeyse bulmuş durumda. Bunların ciddi bir kısmının Hizbullah üyeleri olduğunu söylüyor İsrail, ama bu cihazlar her yerde, yolda, çarşıda, pazarda, otobüste, şurada burada patladığı için sivilleri de etkilemiş durumda. Hatta hastanelerde sağlık çalışanlarının da cihazlarının patladığı söyleniyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 2 güne yayılan patlamalarla ilgili dün yaptığı basın açıklamasında İsrail'i suçlayıp "Tüm kırmızı çizgiler aşıldı" demişti. "Bu tam bir terörizm. Bunlar savaş suçları veya en azından savaş ilanıdır" demişti ve gereken karşılığı vereceklerini söylemişti dün Hasan Nasrallah. Ancak akşam saatlerinde Hizbullah'ın karşılık vermesini beklemeden İsrail Lübnan'ı bombalamaya başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampası hedef alınmış. İsrail ordusunun ayrıca Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarılmış BBC ve Artı Gerçek haberlerinden okuyorum şu anda. Hizbullah da karşı saldırıda bulduğunu söylüyor. Böyle bir açıklaması var. İki İsrail askeri öldürdü roketlerimiz tarafından demiş. 9 askerin de yaralandığını söylüyor. Sabah saatlerinde bu karşılığı vermiş Hizbullah da. Dolayısıyla giderek bölgedeki gerilim yükselmeye devam ediyor. Dün bu saldırılar, bu yeni gelişmeler, yani İsrail'in bombardımanı ve Hizbullah'ın buna karşılık roket saldırısı gerçekleşmezden önce gün içerisinde New York Times'ın haberi konuşuluyordu. Çünkü 2 gün arka arkaya gerçekleşen bu kitlesel suikastların nasıl yapıldığına dair ayrıntılı bir haber yer aldı New York Times'ta. Hem İsrail içerisinden hem farklı yerlerden uzmanlardan ve istihbarat görev çalışanlarından elde ettikleri bilgiye dayanarak yapılan bir haberdi bu. Bütün basında yer aldı. Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi gözüken Macar firma BAC, İsrail'in paravan şirketi çıktı diyor New York Times. Telsizleri üreten şirket ise Japon şirket ICOM'un ise bu telsiz modelini 10 yıldır üretmeyi bıraktığını açıkladığına yer vermiş. İsrail'in paravan şirketlerinin bu ikisini de, yani telsizleri de çağrı cihazlarını da Macaristan merkezli şirketin ürettiği söyleniyor. BAC'nin Macaristan başkenti Budapeşte de kayıtlı adresine gitmiş New York Times muhabirleri, fakat firmanın adının yazıldığı bir A4 kağıdıyla karşılaşmışlar bu ofis mekanında. Dış kapının gerisinde ise boş bir ofisle karşılaşmışlar. Sadece A4 kağıdında BAC yazıyormuş, o kadar. Bölge sakinleri bugüne dek BAC'de çalışan kimseyi görmediklerini söylemişler. Gazetecilerin telefon ve e-posta ile ulaşamadığı firmanın web sitesi de erişilemez haldeymiş. Her şey BAC'nin İsrail'in paravan şirketi olduğuna işaret ederken New York Times bunu doğrulayan yönde haber de yayınladı diyor. Artı Gerçek. New York Times'ta çağrı cihazlarının 2022'de paravan şirketler aracılığıyla Lübnan'a göndermeye başlayan İsrail istihbaratı, 7 Ekim'de başlayan Gazze Savaşı sonrası Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in cep telefonlarına kolayca sızabileceğini hesaba katarak örgütle bağlantılı kişilerden çağrı cihazı ve telsiz kullanmalarını isteme sonrası tedariği artırdığına yer veriyor. Habere göre bunlardan binlercesi Hizbullah'ın üyelerine ve müttefiklerine dağıtılmış. Çağrı cihazlarının içine gizlenen küçük patlayıcıların önceki gün tetiklenmesiyle Lübnan çapında, özellikle Hizbullah'ın kalesi olan bölgelerde patlamalar meydana geldiği yer alıyor yine haberde. Macaristan hükümeti sözcüsü Zoltan Kovacs bu konuda bir açıklama yapmış. Şirketin Macaristan'da kayıtlı adresinde sadece bir operasyon başkanının, yani bir CEO'nun bulunduğunu söyleyen Kovacs, söz konusu cihazların hiçbir zaman Macaristan'a girmediğini de söylemiş. Buraya girmemiş. Yani Macaristan üzerinden gitmemiş. Yani sadece orada bir paravan şirket olduğunu söylüyor. Macar güvenlik yetkililerinin konunun soruşturulmasına uluslararası işbirliği yapacağını vaat etmiş. Sky News ise bu CEO ile bir tek işte Macaristan hükümetinin açıkladığı burada sadece bir operasyon başkanı, bir CEO var dediği kişi Barsony Arsi Dikono. Onunla Sky News görüşmüş. Çağrı cihazlarını ben yapmıyorum. Ben sadece aracıyım. Sanırım yanlış anladınız diye kendisi de Sky News'a kısa bir demeç vermiş. O kadar. Hizbullah'a çağrı cihazı operasyonunun detayları diye Independent Türkçe'de de yine ayrıntılı bir haber var. Onlar da New York Times'ın bu önemli haberine yer veriyorlar. Buradaki haberde başka bir ayrıntı daha var. İkinci dalga saldırısında sadece telsizler değil, güneş enerji panellerinin de patladığı söyleniyor bu haberde. Telsizlerin patlamasıyla daha büyük yangınların çıktığı, bunun da çağrı cihazlarına kıyasla telsizlere daha fazla patlayıcı yerleştirilmiş olabileceğini gösterdiğine dikkat çekmiş. Independent Türkçe, New York Times üzerinden yine. Lübnan'ın açıkladığı rakamlara göre telsizlerin patlamasıyla en az 71 ev ve dükkanla 18 sivil araç ve motosiklet yanmış. O kadar büyük patlamalardan söz ediyoruz. Lübnan medyasındaki haberler saldırıda en az 2 güneş enerjisi panelinin de alev aldığını bildiriyor. Ancak bu panellerin infilak ettirilen diğer cihazların etkisiyle mi alev aldı, yoksa uzaktan kumandayla, ayrıca bunların içerisinde de patlayıcı var ve bu şekilde mi patladığı belli değil denmiş. Yani telsiz patlaması sebebiyle alev almış olabilir bu güneş panelleri, ya da doğrudan onların da patlamış olma ihtimali var diye belirtmişler. Bu bir soru işareti olarak duruyor. Az evvel bahsettiğim gibi Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında dün bir açıklama yapmıştı ve bu toplu katliamdan başka bir şey değildir. İsrail'in suçlarına eklenen yeni bir suç olmuştur. Bu bir savaş ilanıdır diye söylüyordu. Tam da bu konuşma yaparken, canlı yayında bu konuşmalar yapılırken İsrail jetleri de alçaktan uçuşlar gerçekleştiriyor Lübnan sınırı içerisinde ve süpersonik patlamalar duyuluyor. Nasrallah bu açıklamayı yaparken Nasrallah şöyle demiş: ülkenin dört bir yanından kan bağışı yapıldı. Salı günü yapılan en büyük kan bağışı oldu. Kurbanların çoğunda göz yaralanmaları var diye bir ayrıntı veriyor. İsrail tarafından hedef alındık, düşmanımız tarafından hedef alındık. Yüzlerce çağrı cihazımız eş zamanlı infilak ettirildi. Tüm kırmızı çizgiler aşılmış ve insani etik hukuk aşılmıştır. Bazı cihazlar hastanelerde infilak etti. Kamuya açık alanda infilak etti. Binlerce sivilin, kadın ve çocuğun arasında patladı. İsrail Hizbullah'ı hedef almak isterken sivilleri de vurmuştur diyor. Bir sonraki gün telsizler infilak ettirildi. Bu bir savaş suçudur. Savaş sebebidir. Onlarca sivil öldü, binlercesi yaralandı diye konuşmuş. Bu bir toplu katliamdan başka bir şey değildir diyor. Bu bizim için ders oldu. Daha güçlü, daha sağlam olarak geri döneceğiz diye en son vurgulamış Hizbullah'ın lideri. Bu arada İsrail hala tabii ki bu saldırıları üstlenmiş değil. Ancak resmi olarak üstlenilmemiş olsa da T24'ten Namık Durukan yer veriyor. Saldırı sonrası Savunma Bakanı Yoav Gallant başarılı faaliyetleri nedeniyle Mossad'ı övmüş. Yani her ne kadar resmi olarak sahiplenmeseler de herkes durumun farkında gibi görünüyor. Hizbullah diyor Namık Durukan T24'teki yazısında, 8 Ekim'de İsrail'in kuzey bölgesine saldırmasıyla başlayan 11 aylık çatışmada en büyük kaybını son 2 günde 2 patlamada vermiş oldu diyor. İsrail medyasına göre 2006'da yaşanan 2. Lübnan Savaşı'ndan bu yana örgüt İsrail'den en büyük darbeyi almış durumda. 60 bin kişi İsrail'in kuzeyinden göç etmiş durumda Hizbullah'la yaşanan çatışmalardan dolayı. Ardından da Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere veriyor. Gallant, Savunma Bakanı Gallant burada konuşuyor. Şöyle yer almış haberde: kuzeydeki durum hakkında yaptığı konuşmada Gallant, Lübnan'da patlayan bomba haberleriyle bölge çalkalanmaya devam ederken Mossad'ı ve tüm savunma teşkilatını büyük başarılar eldikleri için açıkça övdü demiş Jerusalem Post. Gallant açıkça bunun sorumluluğunu üstlenmedi de diyor gazete. Mossad'dan nadiren bahsetmesinin yeni patlama dalgasıyla zamanlaması ve yan yana gelmesi dikkat çekiciydi diye sadece bir yorumda bulunulmuş. New York Times bu arada dün bir başka habere daha imza attı. Hem İsrail'in saldırılarının arkasındaki bazı teknik ayrıntıları verdi az evvel belirttiğim üzere. Hem de bir üst düzey Hamas yetkilisiyle röportaj yapmış. Bu haberde gazete Oksijen'de yer alıyordu. New York Times'ın haberine yer vermişler. Hamas'ın en üst düzey yetkililerinden biri olan Halid Meşal ile görüşmüş. New York Times grubun savaşı kazandığını ve Gazze'nin geleceğinde belirleyici bir rol oynayacağını savunmuş Halid Meşal. Bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da New York Times'a verdiği röportajda diyor ki Hamas'ın üstünlüğü var. Gazze'deki savaşın durumundan söz ediyor. Hamas'ın üstünlüğü var. Kararlılığını korudu ve İsrail ordusunu yıprattı demiş. Hamas'ın mantığı basit. Kazanmak. Kazanmak basitçe hayatta kalmak anlamına geliyor ve en azından şimdilik grup ciddi şekilde zayıflamış olsa da bunu başardı diye yorum eklemiş New York Times'ta. Ateşkes için acele etmiyoruz diyor Meşal, Halid Meşal. Hamas'ın Gazze'de güçlü olmaya devam ederken, Hamas Gazze'de güçlü olmaya devam ederken Gazze'deki Filistinlilerin eleştirilerine de maruz kaldığına yer vermiş New York Times. Ve grubun bütün sivilleri, bütün Gazze'de yaşayan herkesi tehlikeye atmakla da suçlandığını zaman zaman söylüyor. Ancak Meşal buna itirazda da bulunmuş. İsrail ordusunun Gazze bölümünün eski komutanlarından Tümgeneral Gadi Şamli, Hamas bu savaşı kazanıyor diyor. Eski komutan İsrail'in eski komutanlarından Hamas bu savaşı kazanıyor. Askerlerimiz Hamas'la girdikleri her taktik çatışmayı kazanıyor ama biz savaşı kaybediyoruz hem de büyük bir şekilde demiş. Bu savaşın ilk aylarında da aslında İsrailli komutanlar tarafından söylenmişti. Gazze saldırısı bittiğinde geride tek bir Hamas üyesi bile kalırsa Hamas kazanmış sayılacak diye. Çünkü bu savaşın bir tane hedefi var. Hamas'ı bitirmekti. Bu gerçekleşmemiş olur deniyordu. Şu ana kadar da Hamas'ın İsrail ordusunun çekildiği her yerde kontrolü hızla geri aldığı bilgileri var. Zaten bu eski asker Tümgeneral Gadi Şamli de buna vurgu yaparak biz savaşı kaybediyoruz hem de büyük bir şekilde demiş. Çünkü Şamli açıklamasına şöyle devam ediyor. İsrail'in Hamas'ın askeri kapasitesini tahrip ettiğinin yadsınamaz olduğunu söylemiş. Ancak Hamas'ın İsrail çekildikten sonra 15 dakika içinde kasabaları geri aldığını söylüyor. İsrail güçleri çekildikten sonra orada Hamas'a meydan okuyabilecek hiç kimse yok demiş. Dolayısıyla kaybediyoruz diye vurgu yapıyor. İsrail ordusu Gazze'de 17 binden fazla savaşçıyı öldürdüğünü açıklamıştı bugüne kadar. Bir askeri istihbarat yetkilisi bu yaz İsrail'in Hamas'ın İsrail'i uzun menzilli roket atma kabiliyetini zayıflatmayı başardığını ancak daha az sofistike başka mühimmatlara sahip olmaya devam ettiğini söylemiş Hamas'ın. Az evvel bahsettiğim gibi Hamas'a yönelik özellikle Filistinlilerden gelen çok sivil çok fazla insanın ölmesine sebep oldu bu saldırı. Eleştirilerine yanıt veriyor Meşal yani Hamas sözcüsü. New York Times'ın görüştüğü. O ise bu iddialara karşı şöyle bir açıklama yapmış. Bu tarz Hamas'ı eleştiren Filistinlilerin azınlıkta olduğunu söylemiş. Bir Filistinli olarak benim sorumluluğum kurtuluşa kadar savaşmak ve direnmektir diyor. Saldırının büyük bir yıkıma yol açtığını kabul ediyor. Ancak bunun Filistinlilerin özgürlük için ödemesi gereken bir bedel olduğunu söylemiş Hamas yetkilisi. Ve Hamas liderliğindeki saldırının Gazze'deki yıkım göz önüne alındığında durumun iyileşmesine nasıl yardımcı olduğu sorulduğunda bunun İsrail'e karşı askeri bir zafer elde etmekten ziyade politikalarının sürdürülebilir olmadığını anlamasını sağlamak olduğu konusunda ısrar etmiş ve şu cümleyi kuruyor. 7 Ekim'den önce 7 Ekim'den önce Gazze yavaş yavaş ölüyordu. Büyük bir hapishanenin içindeydik ve bu durumdan kurtulmak istiyorduk demiş. Şimdi politik atmosfer değişti diye söylüyor. Bu arada Birleşmiş Milletler ise Gazze'lilerin artık 2 günde bir yemek yediğinden bahsediyor. UNRWA ihtiyaç duyulan gıda yardımının %83'ünün Gazze şeridine ulaştırılamadığını açıklamış. Çok büyük bir kısmı yani ihtiyacın gitmiyor şu anda Gazze'ye. UNRWA İnsan Hakları Örgütü Norveç Mülteci Konseyi ve diğer kuruluşların verilerine göre ihtiyaç duyulan gıda yardımının %83'ünün Gazze şeridine ulaştırılamadığını belirtip Gazze'de insanlar ortalama her 2 günde bir öğün yemek yiyorlar diyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre ise bölgede açlık sebebiyle 36 Filistinli şu ana kadar hayatını kaybetmiş durumda. 3.500 çocuk yetersiz beslenme ve gıda eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle de karşı karşıyaymış. Evet, Filistin ve Lübnan'daki gelişmeler bu şekilde. Bir dünya haberlerini geri kalan yerlerde neler olduğuna bakacak olursak en önemli gelişme tabii ki savaşın ve iklim değişiminin yanı sıra mülteciler meselesi. Her yanda işte Hollanda'da, Almanya'da yaşananları önceki günlerde Açık Gazete sırasında da konuşma fırsatımız olmuştu. Şimdi bir başka haber İtalya ve Britanya'dan. Britanya'nın yeni başbakanı Starmer, İtalya'yı örnek almak için ders almak istediklerini söylemiş daha doğrusu. Çünkü İtalya'ya gelen göçmen sayısında ciddi bir düşüş olduğunu söylüyor Starmer ve bu istatistiklerden ders almak istediklerini açıklamış. Bunun üzerine Guardian gazetesi de önemli bir gazetecilik örneği göstererek hemen bir araştırmaya girişmiş. Anonim bir isimle yani Guardian ortak çalışması olarak çıkıyor bu. Çünkü özellikle Tunus'ta bulunan göçmenlerle konuşmuşlar. Herhalde güvenlik kaygılarıyla olsa gerek muhabirlerin ismini vermemiş Guardian. Avrupa Birliği parasının şok edici suistimallere karışan, insanları çölde ölüme terk eden ve kaçakçılarla işbirliği yapan memurlara gittiğini ortaya çıkarmış. Önemli bir gazetecilik girişimi diyebiliriz. Yani Guardian da tabii İngiltere'de, Britanya'da yayın yapıyor. Dolayısıyla kendi başbakanlarının bu açıklamasında başarı hikayesi olarak anlattığı hikayenin arka planını ifşa etmiş. İnsani yardım örgütleri, yardım kuruluşları, hatta Birleşmiş Milletler bile bu kamplara giremiyor diyor. Avrupa Birliği'nin parasıyla kurulmuş olan Tunus'ta, Libya'da bulunan mülteci kampları bunlar. Avrupa'ya geçmesinler diye bu hapishanelere aslında gönderiliyor insanlar ve buralara yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler, insani yardım örgütleri giremiyor diye başlıyor haberine Guardian. Bu Tunus'a girmeye çalışırken Mayıs ayında başına gelen tecavüz girişimini anlatan bir göçmene de yer veriyor. Mary isimli göçmen kadın nasıl son anda kurtuldu çığlıklarına başka o sırada sınırdan geçmeye çalışan başka bir mülteci grubunun duyarak gelmesiyle bu üniformalı ekip oraya olay yerini terk ettiler demiş. Ona saldıranlar doğrudan yani tecavüz girişiminde bulunanlar bu üniformalılar doğrudan Avrupa tarafından finanse edilen bir polis gücüne mensuplarmış. Mary isimli göçmen bu olayı anlatan Guardian tarafından toplanan diğer ifadelerle birlikte Avrupa Birliği'nin savunmasız kadınlara karşı yaygın cinsel şiddet uygulayan güvenlik güçlerini finanse ettiğini gösteriyor diyor Guardian gazetesi kendi haberinde. Geçen yıl Brüksel ve Tunus arasında göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasını önlemek için yapılan tartışmalı anlaşmayı gündeme getirmiş. Yani bu anlaşmanın bir sonucu bir yandan deniyor. Söz konusu anlaşmayla Avrupa Birliği Tunus'a göçle ilgili 89 milyon sterlinlik bir fon taahhüdünde bulunmuş. İç belgelere göre büyük meblağlar ulusal muhafızlara gitmiş gibi görünüyor demiş gazete. Anlaşma göçmen kaçakçılarıyla mücadele sözü veriyor. Ancak Guardian'ın yaptığı bir araştırmaya göre ulusal muhafızlar göçmen kaçakçılarıyla işbirliği yaparak tekne bu Akdeniz'den işte İtalya'ya gitmeye çalışan tekneleri de düzenliyorlar. Bunların içerisinde de varlar diyor. Bir çete olmuş durumdalar. Yani Avrupa Birliği fonları bir çete oluşturmuş göçmenlere karşı. Brüksel'deki üst düzey kaynaklar Avrupa Birliği'nin Tunus güvenlik güçlerine yönelik taciz, tecavüz iddialarının farkında olduğunu ancak İtalya'nın öncülüğünde Avrupa'nın güney sınırını Afrika'ya devretmek için çaresizlik içerisinde buna göz yumduklarını itiraf ediyorlarmış. Aslında Tunus'a kamuoyuna açıklanandan daha fazla gönderme planları da varmış İtalya'daki aşırı sağcı hatta kökeni Mussolini'nin partisi olan dolayısıyla faşist olmakla da itham edilen Giorgia Meloni iktidarı bunun başını çekiyor bu uygulamaların. Şimdi İşçi Partisi Britanya'da bunu başarı hikayesi olarak görmüş ve örnek almak istiyormuş. Başta da bahsettiğim gibi Guardian bu sebeple işin arka planını anlatıyor. Artan insan hakları endişelerine rağmen Britanya Başbakanı Starmer Pazartesi günü insanların Avrupa'ya ulaşmasını engellemek için Tunus'a ödeme yapma modeline ilgi duyduklarını ifade etmiş. Roma'daki sağcı mevkidaşı diyor Guardian, Giorgia Meloni ile bir araya gelen Starmer, anlaşmanın İtalya'ya ulaşan mülteci sayısında dramatik bir azalmaya yol açmasını takdirle karşıladı diyor ve bu da özellikle mülteci örgütleri, mülteci hakları, insan hakları örgütlerinin tarafından tepkiyle karşılandı demiş gazete. El Hamra yakınlarındaki mülteci ve göçmen sayısı ise özür dilerim, artmaya devam ediyormuş. Yani aslında İtalya'ya giren göçmen sayısı azalırken bu ülkelerdeki toplama kamplarında biriken göçmen sayısı giderek artıyor. Hatta 100 bin rakamını vermiş. Guardian gazetesi Sfax'taki bir göç gözlemcisinin tahminlerine dayanarak bunu yapıyor. Üstelik de Tunus'ta giderek otoriterleşen bir cumhurbaşkanı Kais Saied var. Bu göçmenleri Avrupa'ya karşı bir şantaj unsuru olarak kullanıyormuş. Para gelmeye eğer Avrupa para göndermeyi keserse o da Avrupa'ya göçmenleri gönderecek. Bu kadar basit diyor demiş bir adını açıklamak istemeyen yetkili Guardian gazetesine. Evet, ikinci yarım saatin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Şimdi bir araya gidelim, sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Merhaba Yıldız, günaydın. Merhabalar, günaydın. Uzun bir ara vermiş olduk. Evet. ama bu sefer de Ömer Bey yok. Umut ediyorum bir sonraki hafta yani 2 hafta sonra tam kadro devam edebileceğiz. Bir türlü denk gelemedik. Bu Evet. sonbaharın gelişi ayrı ayrı hepimizi hasta etti. Ama umuyorum ki gerçekten önümüzdeki yayında üçümüz bir arada olacağız. Evet. Nedir konularımız bugünkü? Yayın yapamadığımız zaman tabii çok gelişmeler oldu. Evet. Büyük aile buluşması en önemli meseleydi. Pazar günü yapıldı. Hala yankıları sürüyor. Bugün bir yandan da özel bir gün. 20 Eylül 2024 Kaos GL'nin 30. yaş günü. Onun üzerine de konuşmak iyi olabilir. Güzel bir gün o Evet. açıdan. Bu programda sıklıkla konuştuğumuz bölgemizde artan LGBT artı karşıtı yasalara Gürcistan eklendi. Hatta yasa geçtikten sonra parlamentodan önde gelen bir trans kadın da öldürüldü. Üç başlığımız var birbiriyle ilgili. İstersen ilk olarak Kaos GL'nin 30. yılıyla başlayalım. Güzel bir Tabii. haber. İşte yalım. Evet. Evet, bu sene 30. yılını kutluyor Chaos G'de. Bundan 30 yıl önce 20 Eylül 1994'te ilk sayısı çıktı. 90'lı yıllardan bugüne dergi devam ediyor ve yani benim bildiğim kadarıyla bu kadar uzun süredir kesintisiz çıkan az sayıdaki dergiden birisi. Tabii sadece bir dergi hikayesi de değil bu. 90'larda dergi çevresinde örgütlenen insanların ileride kurduğu dernek, internet gazetesi, hakemli akademik dergi, konferanslar, sempozyumlar, yürüyüşler derken Türkiye'deki LGBT artı hareketinin de en önemli bileşenlerinden biri oldu Kaos G'yle ve bu sene 30. yaşlarını kutluyorlar. Geçen yıl 29. yıl kutlamasında bir video yayınlamıştık. Nefrete Karşı El Ele diye bir reklam filmiydi. Ve tam da Büyük Aile Buluşması'nın kamu spotu olarak yayınlanmasına karşı bu bir kamu spotu esprisiyle yayınlamıştık. Ardından ölüm tehditlerine varan tehditler geldi. Çok da tatlı bir işti bu arada. Çok yani bir parçası olduğum için söylemiyorum. Dışarıdan da baktığımda çok temel bir mesajı veren, nefrete karşı el ele durma mesajı veren bir videoydu. Ama gelen ölüm tehditleri sonrası, oyunculara dönük ölüm tehditleri sonrası kaldırmak zorunda kalmıştık. Hatta çok komik bir şey olmuştu. O dönem bu videoyu Marmaray'da mı çektiler yoksa metroda mı çektiler diye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nı karşımıza almıştık. Yani açıkçası hani bu kadar yıllık gazeteciliğimde de LGBT artı hak savunuculuğun bir parçası olduğum dönemde de trenle davalık olacağımız aklıma gelmezdi. Her şeyi düşünürüm. Hani her şey olabilir ama bir trenle davalık olmak çok komik olmuştu o dönem. Nihayetinde oradan tabii ki bir şey çıkmadı. Neyse ki hala daha hani hukuku bırak akla ve mantığa uygun davranan savcılar, hakimler vardı. Treni Trenle haklı bulmadılar. evet, treni haklı bulmadılar. Trenin itibarı yüzünden biz mahkeme karşısında çıkmadık. O video sonrasında ödül de almıştı. Kristal Elma ödülü de alan bir işe dönüşmüştü. Ve çok çok böyle hızlı bir şekilde birçok insanın beğenisini de sağlayan bir videoydu. Çünkü bütün bu karalama kampanyalarının ortasında sanırım çok temel mesajları unutuyoruz yani. Çok temel meseleleri unutuyoruz. LGBT artıların da bu topraklarda var olduklarını, buranın bir parçası olduğunu ve nefret siyasetiyle birbirimize ayrımcılık uygulayarak ve iktidarın istediği o bölünmeleri sağlayarak hiç de hiçbirimiz için iyi bir yere gitmediğimizi unutuyoruz. Onu hatırlatan bir işti. Şimdi 30. yaşına geldi Kaos G'de. Yani ben çok önemsiyorum örgütlü olmayı, LGBT artı derneklerinin, örgütlerinin varlığını hem kendi adıma çok önemsiyorum. Hani herhangi bir dernek olabilir bu. Hani Kaos G'nin bir parçası olduğum için ayrıca bir gönüldaşlık hissediyorum ama örgütlenmek çünkü LGBT artılar açısından düşündüğümüzde sadece bir talep etrafında bir araya gelmek değil, kendin olabilmek, dışarıdaki dünyanın senin üzerine boca ettiği o utanç hissiyle mücadele edebilmek, kimliğinle, varoluşunla ilgili en ufak bir cümle bile kurabilmek için çok geçerli bir şey. Ve Kaos'un da mesela benim kişisel hayatımda öyle bir yeri vardır. Ben daha Bursa'da lise okuduğum dönemde çok sık gittiğim bir sahaf vardı. Solcu birinin sahafıydı ve bana gayri ihtiyari Kaos Gele dergisi de uzatmıştı. Bir bunu da okusana hani belki ilgini çeker diye ve ben orada bir aydınlanma yaşadığımı hatırlıyorum. O zamana kadar kendime dair internette başka yerlerde ne aradıysam hep kötü cümlelerle karşılaşıyordum. LGBT artı olmakla ilgili ayıplanması gereken bir şey olduğu ile ilgili cümlelerle O karşılaşıyordum. dönemde bu arada solun da pek gündeminde olmayan bir mesele. Yani bu dergiyi sana uzatan kişi de oldukça ileri görüşlüymüş. Evet, ve yani hala müteşekkirim Evet. kendisine. Bursa'ya yolum düştüğünde uğramaya çalışıyorum. Kalmadı artık tabii o sahaf kapandı ama ve o dergide LGBT artı olmakla ilgili küfretmeyen, hakaret etmeyen bir şeylerin olduğunu ilk gördüğümde çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Böyle elim ayağım birbirine girdi. Böyle bir çırpıda okudum sonra ben bu dergiyi eve götüremem diye düşünmeye başladım. İşte annem görür, babam görür. Ben ne yapacağım bu dergiyi de? Banka bıraktım orada ve Ondan sonra her sayıyı gidip sahafta okuyup ben bunu alamayacağım ama burada okuyayım mı deyip okuduğumu hatırlıyorum. Sonra tabii internetten buldum Kaoskeyli.org'u, girdim ettim falan filan. Mesela o zamanlar benim için hani şey gibiydi, böyle bir vaha gibi bir şeydi o dergiye ulaşabilmek. O yayında ne yazdığını da hiç hatırlamıyorum, biliyor musun Özdeş? Hangi sayısıydı, neydi, nereden bahsediyordu hiç aklımda kalmamış ama hissi aklımda. Evet. Ondan seneler sonra Kaoskeyli.org'a işte editör, muhabir, devamında yayın yönetmeni olduğumda dönüp hala da o hani 14-15 yaşlarımdaki kendimi hatırlayıp bir mutluluk hissediyorum. O yüzden çok önemli örgütlerin kalması, yoluna devam etmesi, bütün bu zorluklar içerisinde bir kişiye, iki kişiye bu tarz bir imkan sağlamasını çok önemsiyorum. Nice 30 yıllara diyelim hem Kaos GL için Evet, hem de. nice 30 yıllara. Bu arada Açık Radyo'nun da 30. yılına, yayın yılına girmek üzereyiz. Birkaç ay sonra 30 olacağız biz de. Böyle Evet. bir ilginç bir tesadüf ama 90'lar ne kadar ilginç bir dönem bir yandan, değil mi? Yani 90'lar aslında şiddetin, politik şiddetin, devlet şiddetinin çok kuvvetli olduğu, aslında bugünden bile çok daha fazla olduğu, en azından işkencenin, suikastlerin, işte cinayetlerin vesaire çok yoğun olduğu. Fakat örgütlü mücadelenin de muazzam kuvvetli olduğu bir dönem her şeye rağmen. Yani dergicilik, işte bu bahsettiğin, hem Kaos GL hem çok sayıda bu tarz dergilerin de var olduğu, işte Açık Radyo'nun yayınına başladığı, başka yayınların olduğu, Agos'un olduğu vesaire. Yani böyle 90'lar mücadele, baskı ve mücadelenin çok iç içe geçtiği bir dönem. İlginç bir dönem geliyor bana hep. Evet ve yani şimdiden bakınca 90'lardan bugüne var olan bu tarz kurumların olması bence çok kıymetli. Çünkü bir yandan da Türkiye'de böyle bir dönemler arasına hep bir makas atılıyor gibi hissediyorum. Bu dönem bitti artık diyor bir yetkili ve biz de tamam bitti diyoruz. Ama tarih böyle ilerlemiyor. Baskı yöntemleri de birbirine aktararak bazen şey yaparak daha yumuşasa da o zihniyetin değişimiyle bir süreklilik halinde gidiyor. Bu sürekliliğe karşılık işte bahsettiğim mesela Agos, Açık Radyo, Kaos GL gibi kurumların, mecraların olmaya devam etmesi de başka bir tarihi bize hatırlatıyor. O yüzden çok kıymetli bence. Ve ne zaman ben umutsuzluğa kapansam 90'larda yazılıp çizilenlere bakıyorum. Yani o kadar karanlık bir dönemde ki tartışmaların düzeyi de çok etkileyici. Yani Evet. insanlar şey dememişler, ya başımızda bu kadar dert varken sadece hayatta kalmaya çalışalım değil, bir ideal var, bir inanç var. O inanç çerçevesinde çok sert tartışmalar var. Yani Kaos GL dergisinin bütün arşivine baktığımız bir sözlü tarih çalışması yapmıştık. Ya ben okudukça şoklara girdiğim tartışmalar görüyorum. Hani çağının çok ilerisinde ve çok sert tartışmalarla birbirlerine de girmişler. Ve bu gerçek tarihi, o gerçek tarihin bir parçası olma hissi çok kıymetli. Önümüzdeki dönem açısından da umut veren bir şey bana kalırsa ve o dönemi yaşayan insanları dinlemek de çok kıymetli. Çünkü biz şu an mesela gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz her mesele açısından. Hani hep şeyi anlatıyorum. Benim ilk gençliğim, politikleştiğim dönem darbe anlatısı dinlemekle geçmişti ve bir noktada artık çok sıkılmıştım. Yani 80 darbesi artık dinlemeyeyim gibi şımarık cümleler kuruyordum. Artık dinlemiyoruz. Çünkü bir başka orayı aratmayacak düzeyde daha hani ona benzer bir karanlık dönemde yaşıyoruz. Öylesi bir dönemin tam ortasındayız ve 90'lardaki insanların, mücadele eden insanların, bu dünyayı değiştirmek isteyen insanların neler yaptıkları, neler ettiklerine bakmak o yüzden bana çok iyi geliyor bütün bu karanlık atmosferde dahi. Evet, Ve kesinlikle. karanlık demişken büyük aile buluşması pazar günü yapıldı. Bu sene üçüncüsüydü. Tuhaf bir organizasyon bu Özdeş. Yani çok evet Türkiye'de bence bir alarm zili çaldırması gereken bir eşikti. Sokağa dökülmesi, LGBT artı düşmanı aktörlerin sokağa dökülmesi ve LGBT artı derneklerin kapatılmasını talep etmesi açıktan ve bu talebin çok yaygın bir şekilde devlet desteğiyle ilk yıl yapıldığında bu arada şehir şehir gezmişlerdi. Sadece İstanbul'da değildi. Birçok şehirde yapıldı ve her şehirde farklı aktörlerin de eklendiği buluşmalarda çok kalabalık değildi bunlar. Ama bence önemli değil. Yani şu an mesela bazı insanları görüyorum hani kalabalık değil diye bir tür ya işte bak bu kadar emeğe şu kadar kişi toplandınız gibi bir argümanla gidiyor ama söz konusu nefret siyaseti olduğunda kendi hakkı için değil başkalarının hiçbir hakka sahip olmaması için sokağa dökülmek olduğunda 5 kişi olmasıyla 1000 kişi olması 10 bin kişi olması fark etmemesi gerekiyor. Bu bir nicelik tartışması değil. Bu bir nitelik meselesi. Ve bu sene de üçüncüsünü yaptılar. Bu sene bir tık daha farklıydı. Geçen sene mesela o olurken Büyük Hayat Buluşması diye bir tüm gün süren bir canlı yayın yapmıştık ve oraya değil buraya kulak verin demiştik. Çok fazla işte farklı farklı siyasetçiler, edebiyatçılar, gazetecilerin olduğu ve her birinin LGBT artılarla ilgili konuştuğu bir yayındı. 8-9 saatlik bir yayındı. Çok da keyifli bir yayındı. Bu sene ise buna benzer bir şey olmadı açıkçası. Böyle bir cevap olmadı ama Spot'un yaptığı yine çok kıymetli bir eylem oldu. Büyük Aile Buluşması olurken Saraçhane'de İstanbul'da onun çok yakın bir yerinde Ahmet Yıldız için lokma dağıttı spot. Bence çok önemliydi. Yani bir Evet. sembolik bir anlamı olan bir eylem. Ahmet Yıldız Gerçekten çok başarılı bir eylem tarzı bu arada. unutma yani buradan da Bize verme fırsatı bulamamıştık. Konuştuk aslında Ömer Bey'le aramızda. Ama sonra işte savaş falan gündemleri girince verememiştik. Şimdi buna değinmen çok iyi oldu. Bence atlanmaması gereken önemli bir protesto yöntemi. kesinlikle ve yani çünkü hakikat, şimdi büyük aile buluşmasının temel tehlikesi hakikati tanınmaz hale getirip tam tersi yalanları hakikatmiş gibi sunması. Şimdi siz buna karşılık babasının öldürdüğü ve hala daha katili babanın yakalanmadığı 2008 yılında öldürülen Ahmet Yıldız'ı hatırlatan bir işi yapıyorsunuz ve bunu sadece dijital alanda yapmıyorsunuz. Dijital alandaki işler artık hani o etkiyi yaratmamaya başladı. Kamusal alanda, fiziki kamusal alanda yapıyorsunuz. O yüzden çok çok kıymetliydi ve çok gerçeği hatırlatması açısından çarpıcıydı. Bunlara çok ihtiyacımız var. Çünkü büyük aile buluşmasını ben bu sene hani bir değerlendirirken geçen yıllardan daha farklı olarak çok yoğun bir sağlıkçı, işte psikiyatr, psikolog, ürolog zaten meşhur bir ürologumuz var. Aile platformuna da pardon, meclisteki aile komisyonuna da katılıp LGBT artılarla ilgili ürolog olmasına rağmen psikolojik yaklaşımlarla ilgili konuşuyor. O bir parantez ama çok yoğun bir esasında ben mesela bu seneki büyük aile buluşmasında şunu söylerim. Evet bu platformun ticari bir konsorsiyum olduğu çok net bir şekilde açığa çıktı. Çünkü konuşanların hepsi esasında onarım terapisi denilen işkenceyi uygulayan, bunun üzerinden umut tacirliği yapıp para kazanan ticaret erbabıydı ve kendi reklamlarını yaptılar burada. Bundan ibaretti. Bunu sosyal medyada biz görüyoruz. LGBT artı derneklerinin her paylaşımının altında mesela şey yapanlar, reklamını atan ruh sağlığı uzmanı olduğu bile şüpheli insanlar olduğunu görüyoruz. Ona benzer bir şeye dönüştü. Ticari bir konsorsiyum artık büyük aile platformu. O yüzden de bir yandan da tehlikeli. Çünkü sadece siyasal bir karşıtlık üzerinden inşa etmiyor kendisini. Şunu söylüyor. Diyor ki 90'da 17 Mayıs 1990'da Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalık listesinden LGBT lobisinin, gay lobisinin baskısı sonucu çıkardı. Bilimsel bir karar değil. Bu bir hastalıktır. Biz de bunu tedavi ederiz. Buyurun gelin. Bizim hani LGBT'leri biz şey görüyoruz, düşman görmüyoruz. LGBT derneklerini düşman görüyoruz. Biz LGBT'leri tedavi edeceğiz diyor. Tedavi dediğin nedir dersen, onarım terapisiyle ilgili mesela bir haber dosyası hazırladığımda oraya götürülen çocukluğunda, gençliğinde oraya götürülen insanlarla konuştuğumda şey diyor mesela bir tanesi kendisine şey soruyormuş. Nasıl mastürbasyon yapıyorsun? Uzanarak mı, ayakta mı? Eğer uzanarak yapıyorsan eşcinsel olursun. Ayakta yap. Şimdi bunu diyor. Bunun gibi böyle saçma sapan hiçbir bilimsel yaklaşıma uymayacak tavsiyeler üzerinden çok korkunç paralar alınıyor ve bunun üzerinden zengin oluyorlar. Yani sadece LGBT artılara düşmanlık değil artık bunun üzerinden para kazanan Ve bunu Evet. bir kişi ticarete dökmüş bir durumla karşı karşıyayız. Ve Bu bahsettiğim mesele hemen hemen her türlü işte baskı, şiddet ya da bu tarz aşırı sağ kampanyalarda artık gündeme geliyor. Yani biliyorsun bu sokak hayvanları meselesine de benzer çok evet. tartışmalar var. Yani şöyle başlamıştı orada da güvenli sokaklar diye bir kampanya başlatıyor bir dernek etrafında. Onlar işi büyüttüler ve şu anda işin içerisinde işte bu barınaklar bilmem bu hayvanların öldürülmesi için kullanılacak ilaçlar vesaire bir ekonomi de var. Ana sebep muhtemelen bu olmamakla birlikte daha politik bir tabii hedef durumunda sokak hayvanları ama benzer bir an her yerde görüyoruz. Bunu hemen ticarileştiren gruplar da ortaya çıkıyor. Ve bu kendi ekonomisini yarattığı ölçüde de artık daha mücadele etmesi daha güç bir meseleye de dönüşüyor. Çünkü burada şey var, yani çok basit bir şeydir. Yalan satmak dünyanın en karlı işidir. Çünkü ham madden bedava, yalan. Bunu yaygınlaştırdığın yerlerde devlet teşviki alıyorsun. Büyük aile platformunun bütün bu paraları nereden bulduğu, bu muazzam düzenekleri Saraçhane'de nasıl kurduğuna dair hala da hiçbir bilgimiz yok. Devlet teşvikini de aldın. Bunun ticaretini yapıyorsun ve sıfır maliyetle, sıfır emekle de, emek gerektiren bir şey de değil. Aynı yalanları özellikle yurt dışında Amerikan sahanın kullandığı yalanları çevirip onları koyuyorsun ve istediğin gibi bu ticaretin üzerinden paranı da kazanıyorsun. Şimdi burada tabii bu çok tehlikeli bir şey de yapıyor. Bilgi kirliliği de yaratıyor. Mesela LGBT artı olmanın bir tür dış müdahaleyle değiştirilebileceğini öne sürüyor. Cinsel yönelimin, cinsiyet kimliğinin. Yani bunu çok açıkça söyleyelim. Dünyadaki bütün sağlık kurumları, Türkiye'deki bütün ruh sağlığı dernekleri, kurumları hepsinin ortaklaştığı bir şey. Yani eşcinsellik, biseksüellik ve trans varoluşlar hastalık, anormallik ya da sapkınlık değil. Bunlar değiştirilebilir bir durum da değil. Bunların değiştirilebileceğini iddia etmek zaten hastalık olarak görmek. Yani ve burada şöyle tehlikeli bir şey de yapıyor. En tehlikeli yalan bir yerinde bir gerçeği tutup onun çevresine örülen yalandır. Çünkü siz o gerçeğe böyle bir çapayı atarsınız, çevresine ördüğünüz yalanla gerçeğin kendisi de görünmez kılınır. Ama bir yandan da böyle bir tür gerçekliğe birazcık değdiği için daha inandırıcı da olur. O da şunu söylemiş mesela Büyük Aile Platformu, Trevor Project diye Amerika'da bir şey var, proje var. LGBT artıların ruh sağlığı ile ilgili çalışıyor ve LGBT artıların LGBT artı olmayanlara göre daha yoğun bir şekilde intihar riski olduğundan bahsediyor ve bunun sebebinin de toplumdaki ayrımcılık ve dışlama olduğunu söylüyor. Şimdi Büyük Aile Platformu'nun metninde Trevor Project'ten bahsedip ayrımcılık ve dışlama kısmını metne almayıp diyor ki LGBT artıların daha çok intihara riskinin olması LGBT artıların ruh hastası olduğunu gösterir diyor. O yüzden de biz bu insanları intihardan kurtarmak için LGBT artı olmaktan vazgeçirmemiz gerekir diyor. Şimdi O gerçekten. böyle bir döngüden bahsediyoruz ve her yaptıkları şimdi bu miting dışında da sene boyunca her yaptıkları uygulamada böyle bir gerçeklik var. Yani sizin dış hani onların yarattığı mesela yaptıkları zulümden dolayı mutsuz olduğunuzda da bak işte mutsuzlar çünkü LGBT artı olmak özünde mutsuzluk anlamına gelir. Ama yani sen bana küfrettin, sen bana hakaret ettin, sen benim her türlü varoluşumu yok saydın, üzerine Evet. şiddet uyguladın. O yüzden mutsuzum dediğinde hayır hayır sen o yüzden mutsuz değilsin. Çünkü sen zaten eşcinsel olmasaydın ben sana bu cümleleri kurmazdım. Bu durumda eşcinsellik kötü bir şeydir. Yani temel mantığı askıya alan bir durumla karşı karşıyayız ama işe yarıyor. Maalesef ki işe yarıyor. Yani bu yürüyüşün olduğu gün aynı gün Diyarbakır'da mesela bir trans kadın öldürüldü. Diğeri yaralandı. Pazar günü oldu bu. Pazar günü İstanbul'da yürüyüş vardı. İki şüpheli tutuklandı bu arada. Dosyada kısıtlılık var. Bilgimiz henüz sınırlı ama bir yağma suçunu da oluşturan unsurlar olduğunu görüyoruz. Bu sadece orada kalmıyor. Diğer yandan bu algıyla birlikte nefret cinayetlerinin, nefret saldırılarının daha uygulanabilir olduğunu görüyoruz. Ve Büyük Aile Platformu'nda hedeflediği bir anayasa ve yasa değişikliğini de ilan ettiler. 4-5 maddeden oluşuyor, çalışmışlar. Bütün platformun talebi bu mu bilmiyorum. Çünkü platformun içerisinde bunu esasen daha Vatan Partisi'ne yakın grup söyledi. İsmail Ağacılar da var. Başka cemaatlerin de olduğu bir karman çorman bir yapı. Evet, Ama gerçekten çok karman gerçekten yani ve bu Vatan Partililerin temel talebi bu yasa değişikliği tam olarak hedeflediği şu: eğer ki bu yasa değişikliği hayata geçerse tam da bu programı yapmamızın suç olmasını istiyorlar. Diyorlar ki çünkü bu propagandadır. Bu çorman. programı bir de tek kişi değil birlikte yaptığımızda sen, ben, Ömer Bey örgüt suçu işlemiş olacağız. Daha da suçumuz artacak. Ve bunun anlamı da şu: biz LGBT artılara şiddet uygulamaya, öldürmeye devam edelim. Ama öldürüldüklerinden hiçbir şekilde bahsetmesinler. Başlarına gelenlerle ilgili konuşmasınlar. Evet. Hayal edilen bu. Hayallerinin karşılık bulduğu yerde Gürcistan oldu. Gürcistan'da yasa geçti. O meşhum yasa, Rusya'dan kopyalanan yasa parlamentodan geçti. Cumhurbaşkanının veto edeceği söyleniyor. Muhtemelen veto edecek ama daha önce etki ajanlığı yasasında da veto edilse de tekrar parlamentoya gidip aynı şekilde sadece bir ay, yani birkaç ay gecikmiş olmuştu. Ben geçeceğini düşünüyorum bu aile değerleri ve küçüklerin korunması hakkında yasanın ve bu yasa tam olarak Büyük Aile Platformu'nda da talep edilen, Bulgaristan'da da geçen, Rusya'daki o Rusya modeli yasanın kendisi LGBT propagandası ile mücadele etmek diyor. LGBT propagandası dedikleri şey LGBT artıların ağzını açması ve konuşması. Yani bunun böyle altını net çizmemiz gerekiyor. Türkiye'de de bu arada muhalefette bir kafa karışıklığı var bununla ilgili. Büyük Aile buluşmasının ardından muhalif televizyon kanallarının birinde bir yayın vardı. Merak edip izledim. Yani tabii ki hiçbir LGBT örgütünü çıkarmamışlardı. Onu yapmamayı tercih ediyorlar. LGBT artılı aktivistlerini, LGBT artı hak savunucularını çıkarmamışlardı. Onu da yapmamayı tercih ediyorlar. LGBT artılar hakkında kendileri konuşsun istiyorlar. Olsun. Hani yine Bu hemen hemen her konu için geçerli de. zaten bu aralar yani. Aynı insanlar Kürt meselesinde bir tane bile Kürt siyasal hareketlerinin temsilcisi yok. İşte kadınlar meselesi bu şeyler aynı kişiler her konuda konuşuyor orada. Onu da hani bir kenara Özdeler yok. bırakarak izleyeyim dedim. Yani Evet. bırakın da bir kenara, belki hani bir tık makul bir şeyler duyarız. Mesela orada konuşmacılardan biri diyor ki ya evet, bence de özendirilmesi sorun ama böyle bir yürüyüş de yapılmamalı. Şimdi özendirilmesi sorun cümlesini nasıl kuruyorsun? LGBT artı olmak özenerek olan bir şey mi? Heteroseksüellik özendirilerek mi oluyor? Yani eğer ki özendirilerek cinsel yönelim belirlenseydi bütün bir dünyada LGBT artılar kalmazdı. Bütün dünya heteroseksüelliğin özendirilmesi ve teşvik edilmesi üzerine kuruldu bu durumda. Yani evlilikten tut reklam filmlerine kadar bütün bir kültür endüstrisine kadar. Şimdi burada bir yani çarpık bir bilgi eksikliği var ve şey, ama kendisi bir yandan da ya o kadar da demeyelim diyor. Şimdi bu tarz cümleler de bir kafa karışıklığına yol açıyor ve yani adım gibi eminim yarın öbür gün bu Gürcistan'daki yasaya benzer bir yasa Türkiye'de gündeme geldiğinde aynı aktörlerin ya ama işte bu da LGBT artı o kadar hedef almıyor, LGBT propagandasını hedef alıyor. Olmayan bir şeye hedef alamazsın. LGBT propagandası nedir? Yani ve bu bir. İkincisi, propagandaya kötü bir anlam yüklüyorsun. Kastettiğin ne? LGBT artıların örgütlenmesi mi? Kardeşim, bu ülkede herkesin örgütlenme hakkı vardır. LGBT artıların haklarını talep etmesi mi? Bu senin ne haddine? Tabii ki de çıkacak, hakkını talep edecek, eşit olmak isteyecek. Yani LGBT propagandası denilen şey LGBT artıların eşit ve özgür olma mücadelesinin ta kendisi. Ama bunun farkında değil muhalefetin de çok önemli bir kısmı ve maalesef ki Gürcistan'dakine benzer bir durum Türkiye'de de olabilir diye düşünmeye başladım ben. Tabii Evet. bizim bir tür başka farkımız da var. Hani coğrafyamız içerisinde hani bu özellikle Rusya etkisi altındaki ülkelerde patır patır olması, daha önce Sovyet Rusya'nın bir parçası olmaları ile ilgili, Rusya ile başka bir temasının olması ile ilgili, Rusya Türkiye'nin kendine özgü koşulları var. var. Türkiye'deki LGBT artı düşmanlığı hem çok yoğun bir milliyetçilik hem de çok yoğun bir İslamcılıkla iç içe geçmiş durumda vesaire vesaire. Ama bu büyük aile buluşmaları hem ticari bir konsorsiyum olarak hem de ilerleyen dönemde Gürcistan'daki gibi bir yasa değişikliğini de yol açabilecek şekilde ilerliyor ve ki aslında hiç de şaşırtıcı değil. Gürcistan'da bu yasa geçerken geçtiği dönemde bir trans kadın da önde gelen bir trans kadın da öldürüldü. Tıpkı Türkiye'de büyük aile buluşmasının yapıldığı saatlerde günde Diyarbakır'da bir trans kadının öldürülmesi gibi bu tarz yasal değişiklikler de sokak ortasındaki nefret siyaseti de dönüp dolaşıp cinayet ve şiddet olarak LGBT artların hayatına etki etmeye devam ediyor. Bunu değiştirmenin yolu da öyle kaçak bir şekilde LGBT artılara ses vermeden, LGBT artıların mücadelesini konuşmadan yayın doldurmakla olmuyor bence. LGBT artıları ne kadar çok LGBT artı karşıtı konuşuyorsa o kadar çok LGBT artı örgütlerine söz vermek, mikrofon uzatmak ve alan açmak gerekiyor ki bu iklimi dağıtabilelim. Çünkü temelde LGBT artı örgütleri ve LGBT artı mücadelesiyle toplumun geri kalanı arasında bir duvar inşa edilmiş durumda. O duvarı bizim el birliğiyle yıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok haklısın Yıldız. Ama süremizin sonuna gelmiş olduk bu şekilde. Uzun bir aradan sonra tekrar şey yapabildik, yayını yapabildik. Umut ediyorum 2 hafta sonra tam kadro tekrar devam edeceğiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyen herkese. 2 hafta sonra Evet. görüşmek kadar esen kalın diyeyim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhaba canım. Yıldız Tarla, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Merhabalar Burcu, günaydın. Merhaba, günaydın. Ömer Bey yok bildiğiniz Evet. üzere. Kendisi Geçmiş umut olsun ederiz Ömer Bey. haftaya. Evet, haftaya tekrar birlikte olacağız. Umarım hemen iyileşir. Bugün ona özel bir konu seçmiştim. Yine kendisi yok. Evet, daha önce de değil mi böyle olmuştu Evet, kaç evet. sefer. Nedense böyle şey oldu. Bu bir şey oldu yani. Ne zaman ona özel bir konu seçsem Ömer Bey o programlarda olmadı. Yok, evet. Neyse, bir an önce iyi olsun. Tekrar konuşuruz Evet. zaten. Bu hafta neler var? Aslında birkaç konu başlığı seçtim. Ve önemli başlıklar, bu haftanın önemli başlıklarıydı benim için. Bir tanesi Türk sporunda aslında kadın temsilinin ne kadar düşük olduğuna dair buna dikkat çeken Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı önemli bir çağrı vardı. Ona değineceğiz. Sonra Avrupa futbolunda oyuncuların maç sayısının artışı nedeniyle greve gitme ihtimali ve buna sinyal vermeleri konusunda konuşacağız. Yaptıkları açıklamalar, nasıl bir sistemden geçtiklerine dair. Trof İstanbul geçen hafta koşuldu ve pazar günü sona erdi. Kısacık bir ona değineceğim ve NBA dünyasının en büyük habercilerinden Andrea Wojnarowski emekliliğine dair bir açıklamada bulundu. Spor dünyasında önemli bir haberciydi kendisi. Onun emekliliğine ufak bir değineceğiz deyip Tamamdır. Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasıyla başlıyorum. Şimdi Olimpiyat Komitesi bu Bu olimpiyat bittikten sonra Paris 2024 olimpiyatları sona erdikten sonra 3 ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor federasyonlarının olağan seçimli genel kurulunun yapılması gerekiyor. Seçimlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu sürece girildi. Bu sürece girilirken Olimpiyat Komitesi de kadın temsili ve daha güçlü ve kapsayıcı bir spor yönetimi için Ulusal Spor Federasyonları başkan adaylarına bir çağrıda bulundu. Bu çağrıyı KASFAD yani Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği ile birlikte yaptılar. Biz daha önce KASFAD'ın toplumsal cinsiyet eşitliği raporuna değinmiştik programda. Bunu ben bu başlık altında kısaca bir değineceğim ama daha derinlemesine konuşulması gereken bir konu. O zaman KASFAD'dan da bir konuk alırız diye düşünüyorum. Onun da derinlemesine bir değiniriz. Ama şimdi Harika. bugün bu açıklamaya bir bakmak istiyorum. Çünkü 3-4 gündür benim de dikkatimi çeken ve önemli bir konu. Şöyle bir açıklama geldi Olimpiyat Komitesi'nden. Ulusal spor federasyonlarımızın değerli başkan adayları, yaklaşan federasyon seçimleri öncesinde Türk sporunun geleceğine katkı sağlamak amacıyla sizlere önemli bir çağrıda bulunmak istiyoruz diye başlıyor. Ve KASFAD'ın 2023 yılı sporda toplumsal cinsiyet eşitliği raporuna göre spor federasyonlarımızın başkanlık, yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterlik gibi üst düzey pozisyonlarında kadın temsili çok düşük seviyelerde bulunmaktadır. Şimdi burada oranları vereceğim. Şu anda 74 federasyonumuzun yalnızca 3'ü kadın başkan tarafından yönetilmektedir. Benzer şekilde genel sekreterlerin 55'i erkek, sadece 9'u kadındır. Yönetim kurullarına bakıldığında ise kadınların temsili %8 ile uluslararası normların çok gerisindedir. Özellikle 26 federasyonumuzun yönetim kurullarında tek bir kadın üyenin bile yer almaması endişe vericidir diye devam ediyor açıklama. Şimdi buradaki endişe aslında Paris 2024 olimpiyatlarının gerçekleşmesiyle de daha da artmış gözüküyor. Ben birazcık olimpiyat sürecinde hani Paris 2024 biraz cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir olimpiyat, bir organizasyondu ya. Burada birazcık bunun etkisi olduğunu fark ettim. Ama KASFAD zaten yıllardır bu cinsiyet eşitliği açısından çabalayan ve bunun derneğini kurmuş, bunun önemini her seferinde belirten araştırmalar, raporlar sunan bir dernek. Bir şey peki bu dernek kimlerden oluşuyor? Eski sporculardan mı ya da bilmiyorum kadın Evet, derneklerinden mi? hem eski sporculardan hem akademik insanlar, Canan Koca Arıtan var mesela, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Bu hafta değil de bir dahaki belki bu konuyu derinlemesine elde ettiğim şey işlemek istediğimizde kendisini konuk almayı çok isterim. Kendisinin Türkiye'deki bu yani uluslararası çalışmaları da var ama Türkiye'de bu konularda söz konusu olduğunda önde gelen isimlerden ve gerçekten kadınların spora dahiliyetini çok önemseyen ve bunun için çabalayan bir isim. Lale Orta var. Kendisi aynı zamanda hakem, aynı zamanda öğretim üyesi. Spor Akademisinde de yer almış, sahasında da yer almış bir isim. Pınar Öztürk var. O da Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi diye biliyorum ve kendisinin spor bilimleri alanında akademik çalışmaları var. Ben bunları biliyorum şimdilik ama sporcuların da olduğunu, şimdi Canan Koca aynı zamanda sporcu da atletizm geçmişi var. O yüzden dernek yani Türkiye'de aslında akademik alanda bu konularda çok fazla çalışma oluyor. Bunun önemine dair raporlar sunuluyor ama sahaya nasıl yansıyor? Bu konuda yani spor sahasına nasıl yansıyor? Bu konuda çok şey değilim. Ne derler? Bu açıklamanın da gelmesiyle acaba bu süreç nasıl ilerleyecek diye bayağı merak ediyorum. Çünkü kadınların hem spor sahasında hem de spor yönetiminde teknik kadrolarda, kurullarda sadece toplumsal cinsiyetin sağlanması açısından bulunması bir gereklilik tabii ki. Ama bunun pratikte yani eylem olarak gerçekleşmesi son derece zorlaştırılan bir süreç diye düşünüyorum. Çünkü spordaki yönetimde kadınların yer alması bence her açıdan farklı bir vizyon ve misyon getiren süreçlerde. Türkiye Olimpiyat Komitesi'nden böyle bir çağrı geldi ama kendisinin yönetim kurulunda da genel sekreteri sadece Neşe Hanım var diye biliyorum. Yönetim kurulunda çok fazla kadın yer almadığını biliyorum. O yüzden bunun aslında eylem olarak gerçekleşmesi, ciddi aksiyonlar alınması bu süreci hem federasyon seçimlerini hem de sporda sahadaki gelişimi bence gözle görülür bir şekilde hem de raporlara yansıyan şekilde başka bir spor dünyasına evrilebileceğini düşünüyorum. Burada birazcık işte pozitif ayrımcılığa giren de bir açıklama var. Buna ihtiyacımız var mı yok mu? Benim bu konuda kafam açıkçası birazcık karışık. Kadınların temsili yani şu anda mesela federasyon içerisinde federasyonlarda yönetici olarak temsil edecek hiçbir kadın pozitif ayrımcılık yapılmadan oraya gelmesi mümkün değil mi diye bir soru işareti oluştu bu açıklamadan sonra benim kafamda. Çok önemli bir çağrı. Şu Yani anda toplumsal cinsiyeti toplumsal cinsiyeti kurmak açısından çağrıların bu düzeyde olması evet anca anlaşılabilir şekilde olabiliyor. Ama pozitif ayrımcılığı ben bu konularda biraz daha ilerlendiğinde, adım alındığında, eylem gerçekleştiğinde sakıncalı buluyorum. Ama şu anda bu çağrının kıymetini ve işte gerçekleşecek federasyon seçimlerine yansımasını bir şekilde göreceğiz ve ne kadar gerçekleşecek, ne kadar bu çağrının hemen olmasa bile yıllar içindeki aksiyon nasıl alınacak? Hem merak ettim hem de takipte olacağım bir süreç. Çünkü şimdi kadınların getirdiği farklı bakış açıları, deneyimler, yönetim kademelerinde katılımı, işte karar alma süreçlerinde daha kapsayıcı, işte burada kapsayıcılığın sadece pozitif ayrımcılıkla olmadığını gösteren süreçlerden geçeceğini düşünüyorum. Ama en azından şu an bu çağrıyla beraber biraz da Paris 2024'ün bu toplumsal cinsiyet eşitliğine dair yaptığı çalışmalarla beraber çalışmaların daha nasıl derler önünü sahaya yansıyacağını. açmıştır Ha, diyebilir de ya herhalde. önünü açmak da diyemem. O kadar da geride değil aslında. Bunlar çok çalışılan işte derneklerin, akademilerde, akademisyenlerin çalıştığı konular ama sahaya yansıması konusunda ben o kadar da reaksiyon alındığını görmüyorum açıkçası. Olimpiyat Komitesi'nin çağrısı çok kıymetli. Kasvat'ın işin içinde olması çok kıymetli. Çünkü toplumsal cinsiyet adına çalışmalar yapan, rapor sunan bir dernekle bu çalışmayı yürütmek bence adımların en kıymetlisi. Ama bunu biz gerçekten federasyon seçimlerinde nasıl göreceğiz? Seçimler sonuçlandıktan sonra o yönetim kuruluna yansımasını nasıl göreceğiz? Evet dedikleri gibi oldu. Kadınların yönetime gelmesiyle, karar mercilerinde yer almasıyla daha kapsayıcı bir süreci nasıl göreceğiz? Çok uzun vadeli süreçler aslında. Çünkü Peki Paris Olimpiyatları sırasında bu nasıl oldu? Yani günün sonunda evet Türkiye belki dünya ortalamasının gerisinde ama yani spor çok erkek egemen bir alan hala küresel ölçekte. Paris'te bunu aşmak için yani bir tür pozitif ayrımcılıklar uygulanmadı mı? Yani nasıl yaptılar? Yani sporcuların eşit olmasına kadın ve erkeğin eşit olması yine ikili cinsiyet anlamında söyleyeyim bunu. Eşit olmasına önem gösterdiler ve bu şeyde pazarladılar zaten olimpiyatı da. Hep işte toplumsal cinsiyet açısından eşit olan kadın ve erkek sporcuların eşit olduğu ilk olimpiyat diye sunuldu. Gerçekten de öyle bir olimpiyat izledik. Bunun pozitif ayrımcılık tarafını açıkçası bilmiyorum. Hiçbir yerde Yani bu görmedim. tesadüf olmuş olabilir o zaman. Çünkü yani Siz yarışlardan eşit sayıda çıkmış olabilir. O, yani bu iyi bir şey, kadınların öne çıktığı anlamına geliyor. Ya da o Tabii zaman tabii. pozitif bir ayrımcılık. Yani kadınların sayısını artırmak üzere bir takım yöntemler uygulanmıştır herhalde. Yani o konuda bir şey okumadım açıkçası ama sporcuların nasıl süreçlerden geçtiğini bildiğim için çok bir pozitif ayrımcılığa Uluslararası Olimpiyat Komitesi için söylüyorum. Olimpiyata katılmak çünkü çok ciddi süreçlerden Evet. sporcuların ciddi süreçlerden geçtiği şeylerde. O yüzden orada pozitif ayrımcılığın çok fazla olduğunu zannetmiyorum. O konuda da bir şey görmedim açıkçası. Ama burada Kasvat'ın da verdiği işte bu 2023 yılında yayınladığı raporda oranların zaten çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani 64 federasyonun sadece üçü kadın başkan tarafından yönetiliyor ve genel sekreterlerin 55'i erkek, sadece 9'u kadın. Şimdi yönetim kurullarında kadınların temsilciliği %8, çok gerisinde, uluslararası düzeyde çok geride olan bir seviye. Ve bu seviyenin en azından biraz daha karar mercilerinde toplumsal cinsiyet hassasiyeti algısı olan öngörüsü, bunun üzerine kurulu sistemi, bunun üzerine kurulu kapsayıcı bir sistemin oraya yerleşmesi, kadın yöneticilerle toplumsal cinsiyet algısını eşit bir şekilde çalışma, spor alanında çalışma, mücadele etme aynı zamanda. Çünkü sporcular yani bu işi sahaya götüren tarafta ama sahada bence biraz daha çetrefilli bir iş var. İlk önce yönetim tarafında bunların aksiyonunun alınması, işte böyle piramidin en aşağı şeyine kadar inecek ve bu şekilde olabileceğini düşünüyorum. Yine az önce dediğim gibi yönetim kurullarında hani kadın temsillerinin olması, karar mercilerinde kadın temsillerinin olması çok önemli. Ama zaten bu kadın temsillerinin yönetici olabilecek kadınların federasyonlarda kadın yöneticilerin olduğu federasyonların nasıl işlediğini aslında örnek alarak bu sistemi gerçekten sadece burada bir kadın olsun ve kadın bir tane de görünürde bir kadın olsun işte toplumsal cinsiyet algısını bu şekilde yaratamayız. İşte kadınları güzelliğiyle, şıklığıyla, yaş genç olmalarıyla değerlendirmek üzerine bir seçilimden değil de gerçekten kadınların bu spora, spor yönetimine, spor iletişimine, sahadaki mücadeleye katkı verebilmek üzere yönetim kurullarında sahada yer alması konusunda bir kapsayıcılık ve algı olması gerekiyor. Çünkü ne yazık ki kadınların seçilmesinin ardındaki pozitif ayrımcılığın birazcık da bu noktalara değindiğini düşünüyorum. Ama çok çok kıymetli bir çağrının umarım uzun süreçte ya da yakın süreçte ciddi sonuçlarını alırız. O zamanki gerçekten hem yönetimlerde hem de sahadaki o toplumsal cinsiyet, kadınların spordaki algıyı nasıl değiştirebileceğini, bunu hep beraber yapılacak bir durum sadece ama kadın etkisini ve toplumsal cinsiyet algısı olan bir şekilde yapılması ancak zaten bu çağrıların sonuçlarını somut bir hale getirecek diye düşünüyorum. Önemli bir çağrıydı. Hem burada seçimleri de yakından takip edeceğim. Hem de olimpiyattan sonra olması, Kasvat'la bir dernekle bu konuyu ele alan bir dernekle bunu yapılıyor olması, en azından gerçekçi adımlar atılması bence önemliydi. Dediğim gibi daha ileriki bölümlerde daha detaylı, daha derinlemesine bir şekilde bu konuyu ele alacağız. Bir diğer Tamamdır. konuya geçiyorum. Geçelim. Özdeş. Tabii. Bu işte Ömer Bey'in en bence merak edeceği konuydu. Avrupa futbolunda futbolcuları artık yoğun takvimden dolayı zorlanıyorlar. Çünkü bunu aslında sık sık duyuyorduk. Çünkü çok fazla bir maç takvimi çıkıyor oyuncuların önüne. Maç sayısında yaşanan artışın ardından futbolcular artık tepkiler vermeye başladı. İşte geçtiğimiz günlerde Manchester City'nin oyuncusu Rodri greve yakın olduklarını belirterek şöyle bir açıklama yaptı. Greve yakınız, bu oyuncuların genel görüşü bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Bunun bizi gerçekten endişelendiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Acı çekenler biziz. Sendikalı mıymış ki? Nasıl Sendikalı çıkacaklar greve? De ilk bilmiyorum aklıma bu geldi yani. yani şimdi burada aslında bu açıklamayı yapmak bile bir şeydir. Duruştur diyebilir miyiz? Hani Tabii daha ama arkası dolu olmasa ancak sendika falan gibi bir şeye gerek. Yani bir örgütlenmeye en azından. Hadi sendika olmasa bile. Yani bir evet. adına çünkü yani bu şekilde seslenmiş. O yüzden ben Öyle sanki devam böyle bir ediyor. örgütlenme girişimi var gibi Yani birkaç arkadaş okuyorum. onu desteklemiş aslında. Onlardan da bahsedeceğim şimdi. Diyor ki sporun ana karakterleri biziz. Sadece para veya pazarlama değil, oyunun kalitesi de önemli. Birilerinin artık bizimle ilgilenmesi gerekiyor diyor Rodri. Çünkü bu yenilenen Şampiyonlar Ligi ve işte formatı değişti. Önceden 32 takımla yapılıyordu. Şimdi 36 takıma yükseldi. İlk turda iki maçtan daha fazlası yapılacak önceki takvime göre. İşte ilk 8 takım direkt son 16 turuna, işte 9-24 arası da playoff'a, işte sonraki turlar çift maç eleme olacak. Bu sporcuların takvimini daha da, zaten yoğun bir takvimdi, daha da yoğunlaştıran bir sürece geçirdi. Bunun Dünya Kupası var. Kendi liglerindeki takvimin dışında dünyada düzenlenecek bir sürü organizasyon var. Onlara da katılıyorlar. İşte Amerika'da Dünya Kupası işte şeyde düzenlenecek ve her yıl 70 maçı çıkabilir gibi bir öngörü var mesela bu şeyde. Çok büyük bir oran yani bir sporcu için aslında. Rodri de Evet. artık zaten bu Yani yorgunluğu bu arada maça çıkmadığı günlerde de sahaya çıkıyorlar aslında. Bir de yani bu antrenmanı var antrenman, bunun. evet, bu insanın hayatının çok içerisinde olan bir şey. Çünkü üst düzey futbolcular, sporcular ve Rodri 28 yaşında, işte geçen sezon işte ülkesi için, kendi ülkesi için 63 maça çıkmış. Yani burada kendisi de diyor sürdürülemez bir hal aldı ve bunun için bir şeyler yapılması gerekiyor. İşte bu az önceki anlattığım Şampiyonlar Ligi formatında da 17 maça kadar oynayabilir ve sonuna kadar gitmeleri halinde o işte büyük bir takvim, yani yorucu bir takvim. 2023 24'te Mayıs 2024'te başlayan ve daha sonra Haziran'da, pardon, Haziran'da başlayacak olan ilk işte Dünya Kulüpler şeyi oldu. Bundan sonraki süreçte Premier Lig sezonu başladı. Manchester City, Rodri üzerinden söylüyorum. Haftada kaç maç oynayacak ve bunu nasıl kaldıracak bünyesi? Takım arkadaşı işte Akanji ise şöyle bir açıklamayla arkadaşını destekliyor. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım çünkü artık bıktım demiş. Barcelona'nın futbolcu işte Jude Kounde, her yıl daha fazla maç yapıyoruz ve daha az dinleniyoruz. Biz oyuncular 3-4 yıldır söylüyoruz bunu ama bizi kimse dinlemiyor. Sesimizi duyurmak için göreve gitmek zorunda kalacağımız zaman gelecek diye bir açıklama yapmış Kunde de. Şimdi bu işin içerisinde bir de seyahat var. Sadece durdukları yerde oynamıyor ki bu insanlar. Yoğun antrenman programları, toparlanma süresinin yetersizliği, sakatlık yaşadıklarında sürecin yorgunluğa yol açması birçok oyuncunun en üst düzeyde performans gösterememesinin de sebep oluyor. Aslında oyunun kalitesi de düşüyor bu noktada ve izleyiciyi de etkileyen bir durum oluyor. O yüzden burada bir grev sözü edildi. Ama dediğin gibi bu nasıl gerçekleşir? İşin içinde sendika var mıdır? Gerçekten giderler mi? O konuda bilmiyorum. Bir şey yazılıp çizilmemiş. Ama Rodri bu konuda en azından uzun süredir konuşan ve dikkati en azından buraya çekmeye çalışan bir sporcu. Zaten bu takvimle beraber fiziksel yorgunluk, zihinsel yorgunluk, her sporcunun, üst düzey futbolcunun bir sezonda milli maçlarda dahil olmak üzere 50 ila 70 maç arasında sahaya çıkıyor. İşte kısa bir dinlenme süreleri oluyor. Sürekli seyahat ettiğin bir düzen var. Dinlenme süren çok az. sakatlanma riski artıyor bu durumda ve az önce söylediğim gibi oyuncu kalitesini de düşürüyor. Sporcunun da performansını düşünüyor. Hani hız, çeviklik ve dayanıklılık gerektiren bir oyun bu. Ve sürekli yorgun olan bir vücutta bunu tam anlamıyla nasıl sağlayabilirsin ki? Ancak işte o oyunda onun üstünü pansuman yapacak geçici yöntemlerle yapabilirsin yani. Evet. Zihinsel yorgunluk da burada çok önemli Özdeş. İnsanlar zaten Tabii. zihinsel yorgunluğu çok ciddi hissetmeye başladığı için bu açıklamaları yapıyorlar. O yüzden umarım bu yoğun maç takvimine yönelik rahatsızlık sporcuların dinlendiği bir sürece geçer. Çünkü fiziksel ve zihinsel yorgunluk sporcuların en performanslarını ve kariyerlerini en ciddi şekilde etkileyen iki etmen diye bahsedebiliriz. Evet, Bu yani bu tabii futbol dev bir endüstri ve Tabii. futbolcular çok büyük paralar kazanıyor. Yani bu ama aslında genelleştirmemek de galiba gerekiyor. Önde duran futbolcu, bu takvime sahip olan futbolcular da Şampiyonlar Ligi'nin bir takımda her yerde olan insanlar çok büyük paralar kazanıyorlar. Muazzam bir bedensel ve ruhsal yıpranma. Bu alanlarda sendika meselesi hem bir aslında zorunluluk hem bir yandan çok zor olmasını sevdi. Yani bu çelişki, yani büyük miktarlarda çok genç yaşta kazanabilir. Bir de şöhret falan da biraz böyle şey. Tabii Dolayısıyla tabii. uzak durabiliyorlar. Ama yani bu alanda hep sendika bir tartışma. Yani mesela NBA'de falan zaman zaman gerçi orada da para meselesinden çıkıyor tartışmalar ama grevler oluyor mesela. Orada şahit oluyoruz. Türkiye'den mesela Metin Kurtemen böyle bir aklıma geldi. Yani spor sen Doğru. kurmak için uzun süre mücadele etmiş sporculardan bir tanesiydi. Kendisi ünlü bir aslında sporcu olmasına rağmen düzenlemeler yapılması gerektiği bu alanda bir sporcu haklarından söz ediyordu. Yani burada işte hem sporcuları dinleyip böyle bir sürece gitmemelerini önlemek ve takvimleri sporcuların eşliğinde yapmak ve düzenlemek. Hem de dediğim gibi çok ciddi paralar. Çoğu programda konuşuyoruz. Paranın şekillendiremediği bir şey yok gibi gözüküyor burada. Evet. Hemen çok kısa vaktimiz kaldı. Tabii. Angelin Wojnarowski'ye de değineyim. Kendisi önemli bir isimdi. NBA'in en kritik haberlerini duyuran emekli isimdi. Emekliliğini açıkladı. Kendisi transfer döneminin en önemli ve bütün transferleri ilk ondan duyduğumuz isimdi. Gündemi değiştiren gerçekten önemli bir haberciydi. Kendisi emekliliği açıkladı. Kariyeri boyunca da transfer haberleriyle değildi. Lig gelişmeleri işte NBA dünyasında neler olup bittiğini ve birazcık da oradaki haberciliği şekillendiren bir isimdi. Kendisi emekliliğini açıkladı ve böylece bir dönemde kapanmış oldu. Hızlı habercilik işte yaptığı analizlerle aslında hem Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor medyasının önemli ismi ve bu isimlerin aslında nasıl habercilik yaptığıyla ilgili çok önemli şeyler bana gösterdiği çok önemli şeyler var aslında. Ama çok geniş bir şekilde ele alamayacağım. Kendisinin spor medyasına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. NBA medyasındaki bu boşluğu nasıl dolduracak bakalım bu süreçte yorumculuğuyla, işte bu transfer haberlerinin hızıyla, haberciliği şekillendirmesiyle kendisini iyi anacağız. Umarım önündeki hayatta mutlu olur. Yani şöyle muhakkak mutlu olur çünkü mezun olduğu okul daha önceki mezun olduğu okul işte Bonaventura'nın basketbol takımının genel menajeri olarak göreve başlayacakmış ve 20 milyon dolarlık tazminatından vazgeçmiş bu görev için. O zaman bayağı ani karar almış. Yani. Vallahi evet açıklamalarında şey yazıyordu. Birazcık yoruldu ve hani bana Evet. yetti artık gibi kendi kişisel zaman sonsuz ama benim zamanımı kişisel olarak anlamlı şekillerde geçirmek istiyorum gibi Liverpool'un teknik direktörü kulübün açıklaması da benzer bir açıklama yapmış. Demek ki belli bir yaştan sonra böyle oluyor Özdeş. Olabilir tabii ama şey de ilginç. Şimdi genel menajer o aslında devam etmek istiyormuş belli Evet. ki. Göreve Ama başlamış. Sonra istifa ederken zaten tazminat aslında almazsınız ama yani burada tazminatından vazgeçti denmiş. O yüzden bir kafam karıştı. ha, o kadar teknik bir şeyini bilemeyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin o kısmını bilemiyorum açıkçası. Belki orada işler Evet, farklıdır belki özel anlaşmada bir özdeş. şey vardır. Evet. Erken bırakabilirim diye önceden sözleşmeyi Evet, belki de. Çünkü yazmışsa. kendisi büyük bir isim. Büyük ihtimal sözleşmesinde öyle ayrıntılar vardır. Hemen Turof İstanbul'dan da bahsedeyim. İkinci kez düzenlendi ve 4 etapta İstanbul'da gerçekleşti. 15 ülkeden 22 takım katıldı. Ve Mathieu Burgado şampiyon oldu. İstanbul bisiklet turunu kazandı. Önemli bir organizasyondu İstanbul için. Her geçen sene umarım artısıyla eksisiyle bu turu izler oluruz İstanbul'da. Yerinde takip ettiğim için çok heyecanlanıyorum böyle şeylere. Çünkü 3 büyük turu da ekrandan izlediğim için bisiklet beni her zaman yerinde izlediğimde daha heyecanlandırıyor. Böyle bir İstanbul'un, Türkiye'nin bisiklet turunun olması. Evet, desteklediğimiz tek tur diyebiliriz. Bu F1'ler vesairelerle falan Ha. kıyaslandığında çünkü hem böylelikle trafiksizleşme sağlanıyor belli bir süre zarfında bile olsa hem de bisiklet iyidir. Hem sağlıklı hem karbon sıfır. Yani yine de bir endüstri oluştuğunda Tabii. evet bir onun şeyleri geçiyor. İletişim önemli bu konuda. O yüzden fazlasıyla bence gelişmeye çok açık bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. İstanbul için dediğim gibi İstanbul'un trafiği en azından böyle organizasyonlarla biraz bizi rahatlatan bir şey de oluyor. Ya da tam tersi de oluyor. O yüzden iletişim çok Arabası önemli olanlar spor için tam tersidir. organizasyonlarında. Evet. Böyle. Biz Bu toplu kadar. taşıma kullananlar için fırsat. Sen de Peki. vapur kullanıyorsun ama o kadar da toplu taşıma kullanmıyorsun. Toplu taşıma, vapur nasıl? Daha Yani bundan daha toplu evet. ne var? Evet ama ne bileyim iki vesait Marmaray ve sonra metrobüs sonra da işte gibi bir şeyin güzergahın Yok, yok evet. diye biliyorum her gün. Tamam, evet tabii. Herkese kolay gelsin. Metrobüs, Marmaray, metro, toplu taşıma kullanan herkese kolay gelsin. Evet. Peki, çok teşekkürler Burcu. Ben teşekkür ederim. Haftaya Görüşmek üzere. görüşürüz. Bye Görüşürüz. Hoşça kal. Burcu Biterle Spor Gündemi. Evet, bugünkü Açık Gazete'nin sonuna geldik. Ben Özdeş Özbay. Teknik masada bulunan Andrei Gritsku ile birlikte gerçekleştirdik bu haftanın son Açık Gazete yayınını. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.